Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 20 september. Het vertrouwen in de politiek daalt verder. En de gemeente Den Haag vreest voor een ernstige verstoring van Prinsjesdag. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Den Haag heeft een noodbevel afgekondigd voor het centrum van de stad. De politie heeft naar eigen zeggen wat beweging gezien van boeren die onderweg zouden zijn naar de stad. De gemeente Den Haag zegt boeren die vandaag met trekkers afreizen terug te sturen. Vertrouwen in de Nederlandse politiek was de laatste jaren nog nooit zo laag als nu, blijkt uit een onderzoek van Ipsos in opdracht van de NOS. 7 op de 10 ondervraagden zeggen weinig of heel weinig vertrouwen te hebben in de landelijke politiek. En het vertrouwen in het kabinet en in premier Rutte is net zo laag. De helft van de Nederlandse advocaten kreeg vorig jaar te maken met agressief gedrag van cliënten of anderen, blijkt uit een onderzoek op verzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Van de advocaten met zo'n negatieve ervaring bestempelt een derde dat incident als ernstig. Een vijfde overweegt te stoppen met de advocatuur. Verbale agressie komt het vaakst voor. Daarbij gaat het om schelden en schreeuwen. Daarna volgen intimidatie en bedreiging. Bij 4% was er sprake van fysieke agressie tegen advocaten, zoals duwen, spugen of met spullen gooien. Het duurt mogelijk nog dagen voordat het elektriciteitsnetwerk in Puerto Rico is hersteld, zei de gouverneur. Zondag heeft orkaan Fiona het land volledig platgelegd. De start van de orkaan veroorzaakte gisteren ook nog problemen op het eiland vanwege de aanhoudende zware regenval. De Nationale Garde redden meer dan 900 mensen. Er is nog altijd overstromingsgevaar en bij de meeste Puerto Ricanen komt er op dit moment geen drinkwater uit de kraan. Het westen van Mexico is getroffen door een krachtige aardbeving met een kracht van 7,6. In de havenstad Manzanillo is zeker 1 dode gevallen toen een muur van een winkelcentrum instortte. Verder zijn er nog weinig berichten over grote schade. Wel is op sommige plekken de stroom uitgevallen, onder meer in delen van Mexico-stad. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zijn terug in Nederland. Ze kwamen met het regeringsvliegtuig terug uit Engeland, waar ze bij 2 herdenkingsdiensten voor koningin Elizabeth waren. Vandaag op Prinsjesdag leest koning Willem-Alexander in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag de troonrede voor. In Windsor is gisteravond de kist van Elizabeth samen met die van haar vorig jaar overleden man prins Philip bijgezet in de gedenkkapel. En daarbij waren alleen hun naasten aanwezig. Het weer vanochtend nog een paar buien. Later op de dag is het vaker droog met ook meer ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 17 graden vandaag. Morgen nog vaker droog en dan ook een graadje warmer. Het NOS Radio 1-journaal. De gemeente Den Haag, vandaag het decor voor Prinsjesdag, heeft een noodbevel uitgevaardigd voor het centrum van de stad. Dit omdat er mogelijk boeren met trekkers onderweg zijn om te protesteren. Verslaggever Roel Pauw is ook onderweg naar Den Haag. Roel, wat is er inmiddels bekend over die boerenacties? Nou ja, nog niet zoveel. Er zijn geruchten dat de boeren onderweg zouden zijn met hun trekkers naar het centrum van Den Haag om zich weer eens te laten zien. Juist op Prinsjesdag natuurlijk. De dag dat alle ogen zijn gericht op Den Haag en op de Haagse politiek. En geen mooier moment dan natuurlijk om weer eens even aandacht te vragen voor jouw grieven tegen het overheidsbeleid. Daarom is er een noodbevel uitgevaardigd door de politie en de gemeente Den Haag. Boeren die... pogingen zouden doen om om Den Haag binnen te rijden, die worden tegengehouden. Er is ook al gewaarschuwd dat wanneer er strafbare feiten worden gepleegd, dat de politie zal ingrijpen. Dus alles is erop gericht om ordeverstoring te voorkomen. Ja, ik zei het al, je bent zelf ook onderweg naar Den Haag. Wat ga jij vandaag doen? Ja, nou, het is wel weer een bijzondere Prinsjesdag vandaag natuurlijk. Hè. Na 2 edities in coronatijd is het nu weer min of meer normaal. De rijtour met de koets, publiek langs de route. Dus ik denk dat heel veel mensen daar ongelooflijk naar hebben uitgezien. Toch is het ook wel weer een klein beetje anders. De troonrede wordt niet voorgelezen in de ridderzaal zoals gebruikelijk is, want er is een grote verbouwing gaande op het Binnenhof. Dus de hele scène is verplaatst naar de Koninklijke Schouwburg. En ook heel bijzonder natuurlijk dat prinses Amalia erbij is voor de eerste keer. Ze is afgelopen december 18 geworden en is nu gerechtigd om Prinsjesdag bij te wonen. Verder ga ik even kijken hoe het is met de middenstand. Gisteren is bekendgemaakt dat gewone burgers worden gecompenseerd voor de energierekening. Maar de bakker op de hoek bijvoorbeeld niet. En die bakker op de hoek is vandaag ongelooflijk druk bezig geweest met het bakken van tompoezen. En het is voor sommige bakkers de vraag of ze dat volgend jaar ook nog kunnen. Dankjewel, Roel Pauw, op weg naar Den Haag dus. Het vertrouwen in de Nederlandse politiek was de laatste jaren nog nooit zo laag als nu. 7 van de 10 ondervraagden zeggen weinig of heel weinig vertrouwen te hebben in de landelijke politiek. Dat blijkt uit een Ipsos-onderzoek in opdracht van de NOS, ter gelegenheid natuurlijk van Prinsjesdag vandaag. Onderzoeker is Sander Nieuwkerk. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat vertrouwen in het kabinet daalt dus steeds verder ten opzichte van de afgelopen jaren. Ja, dat klopt. Als we kijken naar de laatste 5 jaar, dan zien we dat het vertrouwen eigenlijk steeds aan het dalen is. We hebben nu inderdaad 7 op de 10 Nederlanders die aangeven weinig tot geen vertrouwen in het kabinet. Als we bijvoorbeeld kijken naar 2 jaar geleden, dus het begin van corona, toen Mark Rutte heel erg aanwezig was in het begin van het beleid. Sorry, Sander, kun je mond iets beter bij de microfoon houden? We kunnen je niet zo goed verstaan. Tuurlijk is het ja, zo beter verstaan. Ja, dit is vele malen beter. Ik ga die vraag gewoon nog een keer stellen. Of misschien kun je nog een keer antwoorden waardoor het vertrouwen in het kabinet de afgelopen jaren steeds verder is gedaald. Dus het vertrouwen is dus, als we het vergelijken met 2020, is het vertrouwen bijna gehalveerd. Dus in 2020 waren er nog 4 op de 10 Nederlanders die weinig tot geen vertrouwen hadden in het kabinet. En momenteel is dat dus ruim 7 op de 10. Een kwart van de Nederlanders heeft zelfs momenteel nog maar een beetje vertrouwen. We zien het ook eigenlijk al heel het jaar doorheen. Momenteel beoordelen Nederlanders het kabinet gemiddeld met een 4,2. Dus het is eigenlijk dit jaar niet goed geweest. En als we gaan kijken naar waar dat aan ligt, dan is het niet precies 1 punt dat we kunnen aanstippen. Het lijkt eigenlijk een hele combinatie van factoren te zijn. Er zijn, zoals je weet, natuurlijk heel veel crisisdossiers. En we zien dat bijvoorbeeld Nederlanders weinig vertrouwen hebben in het kabinet vanwege het huidige beleid omtrent de energiecrisis. Maar ook omtrent de woningmarkt, immigratie, de inflatie. En natuurlijk ook het stikstofdossier passeert de revue. Ga verder. Ja, we zien erin dat de Nederlanders vooral eigenlijk het kabinet feit dat ze veel praten, maar weinig doen. Dus de plannen die zijn aangekondigd afgelopen week, die zijn waarschijnlijk nog gewoon niet merkbaar voor de burger. Nou, we hebben ook aan onze verslaggever Vincent van Rijn gevraagd om naar de Veerpont in Zaandam te gaan. Om mensen daar te vragen of zij vertrouwen in het kabinet hebben. Niet zo heel veel. Hoe komt dat? Ik vind ze wat weinig slagvaardig. Er zit in de afgelopen jaren natuurlijk enorme afbraak heeft er plaatsgevonden. Dat is niet op korte termijn op te lossen, dat snap ik ook. Maar de meeste dingen duren wel erg lang voordat er iets gebeurt. Het is een bij elkaar geraapt zootje wat met elkaar samen moet werken, maar dat eigenlijk niet wil. De woningmarkt is heel slecht op dit moment. Onderwijs, ik zit net in die groep die last heeft van de schulden met de studie. Leenstelsel? Ja, zeker. En er is heel weinig perspectief voor jongeren zoals ik. Alles wordt uitgekleed. Hè? Overheidsdiensten worden uitgekleed. Politie wordt uitgekleed. Defensie is uitgekleed. De zorg is uitgekleed. Er wordt ook heel veel geld geïnvesteerd. Juist ook wel toch door dit kabinet. Ja, waarin dan? Defensie bijvoorbeeld. Ja, ik vind het allemaal een wassen neus hoor. Ik geloof er echt niet in. Ik zit zelf op een huurtje van 1200 euro. Dat is een flinke hoge huur. Boer ik in mijn eentje op. Maar ik kan geen fatsoenlijke hypotheek krijgen. Buiten dat er gewoon ook geen huizen te vinden zijn. Is dat gewoon allemaal heel lastig. Ja, dus de huizenmarkt, daar moet ook wat aan gedaan worden. Heeft u het gevoel dat de zorgen begrepen worden? Nee, helemaal niet. En ik heb soms een beetje het gevoel dat ze in een hele andere wereld leven. Weet je wel, die gaan dus ook niet met dat pontje. Die hebben waarschijnlijk een auto. Het is hopeloos. Ja, Sander Nieuwkerk, onderzoeker. Het is dus eigenlijk een cocktail aan redenen. Je zei het net al een beetje, waardoor mensen geen vertrouwen meer hebben in het kabinet. Was dat in andere jaren ook zo, dat het zoveel verschillende achtergronden heeft? Nou, als we het vergelijken met de afgelopen jaren, dan zien we wel dat er toen wat meer eenduidigere redenen waren. Dus bijvoorbeeld de noemde toeslagenaffaire. Momenteel speelt het natuurlijk ook gewoon heel veel in de politiek. Er zijn gewoonweg heel veel crisissen. En heel veel Nederlanders hebben met verschillende crisissen te maken. Dus voor elke Nederlander is er wel een andere zorg. Jullie hebben ook gevraagd naar de waardering van de afzonderlijke ministers. Wie doen het heel goed en wie doen het slechtst? Nou, ik kan helaas niet spreken over ministers die het volgens het Nederlandse publiek heel goed doen. Er zijn twee ministers met een schamele voldoende. Dat zijn de twee onderwijsministers, Dijkgraaf en Wiersma. Die krijgen een 5,7. Niet per se de cijfers waar je in het onderwijs tevreden mee zou moeten zijn. En aan de andere kant hebben we helaas, zien we dat de ministers die te maken hebben met de crisisdossiers, dat die het slechtst doen. Dus als we bijvoorbeeld kijken naar de minister met de laagste beoordeling, Sigrid Kaag van Financiën. Die wordt beoordeeld met een 3,8. Niet bijster hoog. Waarschijnlijk ook dat dat te maken heeft met de inflatie en de reactie erop vanuit de overheid. En anderzijds, Mark Rutte wordt momenteel heel erg laag beoordeeld met een 4,0. En ja, in de top 3 wordt gecompleteerd door eigenlijk drie ministers. Hugo de Jonge van Volkshuisvesting, Rob Jette van Klimaat en Energie en Christian van der Wal van het stikstofdossier. Een belangrijk onderwerp vandaag de dag is natuurlijk die koopkracht. Jullie hebben onderzocht of Nederlanders nog kunnen rondkomen. Wat is daar uitgekomen? Ja, en ook hier zien we dat het inderdaad slechter gaat met de economie. Als we bijvoorbeeld kijken naar het aandeel Nederlanders dat momenteel goed kan rondkomen, dan zijn het ongeveer 2 op de 5 Nederlanders. Ter vergelijking, vorig jaar waren dat 3 op de 5 Nederlanders. En de groep Nederlanders die aangeven maar net rond te komen of juist net niet rond te kunnen komen, die zijn juist gestegen. En voor het eerst eigenlijk sinds jaren, of voor de eerste keer in 5 jaar dat we dit meten, zien we dat het aandeel Nederlanders dat echt nog maar net kan rondkomen gelijkwaardig is aan de groep Nederlanders die nog goed komen rondkomen. Dus we zien ook hierin dat de koopkracht onder Nederlanders flink achteruit lijkt te gaan. Ja, laten we nog even teruggaan naar dat pontje in Zaandam. Mijn verslaggever Vincent van Rijn. Waar lopen mensen daar vooral tegenaan als het om de koopkracht gaat? Ja, met de energierekening, dat is hartstikke lastig. Dus we doen de kachel liever niet aan. Nee. Ik heb wel wat dingen gedaan. De folie achter de radiator, dus dat schijnt ook te helpen. Maar ja, wat het wordt, ik weet het niet. Nou, mijn koopkracht. Ik werk al 20 jaar in overheidsdienst. Mijn vrouw die is behandelaar in de zorg. Dus in principe hebben wij best een goed inkomen samen. Maar echt sparen of zo, dat is gewoon weinig. Bent u al een beetje aan het bezuinigen of helemaal niet? Nee, ik koop sowieso nooit nieuwe kleding bijvoorbeeld, maar dat doe ik al jaren niet. En verwarming staat bij mij ook nooit hoog. Ik wil wel iedere week even naar de kroeg, want dat vind ik te gezellig. Maakt u zich ook zorgen over uw portemonnee en de toekomst? Ja, zeker. Kijk, nu gaat het nog wel. Maar ja, als dit zo doorgaat, dan is het voor mij ook straks. Kan ik weer terug naar mijn ouders om daar weer te gaan wonen. Ja. Maar ik kom altijd tekort. Met boodschap, alles. Ik werk in de jeugdzorg en ik zie natuurlijk ontzettend veel gezinnen die hiermee kopje ondergaan. Dus daar maak ik me zeker heel veel zorgen over. Ja. Als je alleenstaand moeder bent met kinderen, is het al heel moeilijk om je hoofd boven water te houden. Laat staan met alles wat er nu gebeurt. Dus nee, ik maak me daar heel veel zorgen over. We hebben erg veel gezinnen die flink onder het bestaansminimum komen. Maar als je 1500 verdient en je moet 800 huur betalen en daarnaast nog alle andere kosten, die mensen hebben gewoon echt geen idee hoe slecht het gaat met dit land. Geldt dat ook voor u? Ja, dat geldt helemaal voor mij. Ik ben ZZP'er en ik heb sommige maanden heb ik echt door corona en na corona heb ik een omzet gehad van €600 per maand. Nee, ik bedoel, het is dat ik al mijn gouden sieraden van Suriname heb verkocht. En zo die tijd ben rondgekomen. Maar anders zou ik, ik weet niet wat ik zou eten. Ja, grote zorgen dus ook op dat pontje in Zaandam. Sander Nieuwkerk, het kabinet zal vandaag een aantal maatregelen voorstellen om het koopkrachtverlies te beperken. Jullie hebben als onderzoekers mensen ook een aantal mogelijkheden voorgelegd, waaronder een maximumprijs voor energie. Wat zijn de interessantste uitkomsten? Ja, inderdaad, als we eerst gaan kijken naar die maximumprijs voor energie, dan zien we dat daar ongeveer 3/4 van de Nederlanders dat daar wel draagvlak voor heeft. Anderzijds hebben ze ook voorgelegd natuurlijk waar die belastingen vandaan moeten komen. Natuurlijk, een van de zaken die werd genoemd afgelopen weken was dat de grote bedrijven zwaarder belast zouden moeten worden. Natuurlijk een beetje vragen naar de bekende weg, maar 7 op 10 Nederlanders zijn het daar ook heel erg mee eens. En tegelijkertijd wordt er ook wel een beetje het sentiment gevoeld alsof momenteel alleen de compensatie is voor de lagere inkomens, terwijl juist ook de middeninkomens de klap opvallen. En daarom zijn ook heel veel mensen het eens met het feit dat net als de lage inkomens, ook de middeninkomens dus de energietoeslag van €1300 moeten kunnen aanvragen als zij moeite hebben met rondkomen. Dankjewel, Ipsos-onderzoeker Sander Nieuwkerk. NPO. is 14 minuten over 6. Het NOS Radio 1 Journaal. Gisteren stonden vrijwel alle radio- en tv-programma's in het teken van de uitvaart van koningin Elizabeth. Haar laatste rustplaats is het familiegraf in Windsor. Een bijzondere plek, vertelde politiek redacteur Cox Donder bij Jinek. Het is voor het eerst in ongeveer 300 jaar dat hier weer een uitvaart was van een koningin dan in dit geval. Terwijl het is een abdij van koningen en koninginnen. Er liggen er een heleboel begraven. En echt, dan heb je het echt over oude koningen en koninginnen. Ja. In de 19e eeuw is dat inderdaad overgegaan naar George's Chapel. Maar dat niet alleen. Er liggen ook gewoon heel veel belangrijke Britten begraven. Denk aan Churchill. Ze liepen ook continu over dat graf heen. Dat vind ik dan heel bijzonder om te zien. Maar Darwin, Newton, die liggen er allemaal. Dus eigenlijk symboliseert deze abdij gewoon een soort baggenaal aan belangrijke Britten. En Donder vertelde ook hoeveel die koninklijke staatsbegrafenis nou heeft gekost. Daar komen geen officiële cijfers van naar buiten. Mm-hmm. Maar er worden schattingen over gemaakt. En die schattingen lopen uiteen van ongeveer 7 miljoen pond tot 10 miljoen pond. Dat is wel de duurste begrafenis die ze hier in Engeland gekend hebben. Dat is ook staatsbegrafenis. Het wordt betaald dus door de burger. Ik wil wel gelijk erbij zeggen dat als je voor 10 miljoen zo'n veiligheidsoperatie kan doen, dat is echt wel ontzettend knap. Cool. En even ter vergelijking, de begrafenis van Ronald Reagan, Amerikaans president, 400 miljoen. Ook bij Op 1 ging het over de staatsbegrafenis van een vorstin. Een belevenis, noemde de Brits-Nederlandse regisseur Barry Stevens de uitvaart die 8 uur duurde. 8 uur lang heb ik iets gezien die ik nooit meer zou zien. En ik denk dat niemand zal dit ooit weer zien. Het was een belevenis van een organisatie van iets van 10.000 mensen hebben hier aan gesleuteld, gewerkt. En dit is natuurlijk al jaren in de planning. Om dit 30 is, jaar heb ik begrepen. Het is onvoorstelbaar. Ja. Correspondent Lia van Beckhoven was in Londen en vertelde hoe de stad eruit zag na de uitvaart. Dit soort dingen doet niemand beter, daar hebben de Britten gewoon een patent op. En ook echt bedoeld om te imponeren. Ik kom net terug uit Westminster en ik zag een aantal mensen verkeerslichten de stoep in heien. Want zo maak je dus het perfecte decor voor een staatsbegrafenis. Door verkeerslichten weg te halen. Dus ook verkeerslichten weg te halen. Bij Op 1 ging het ook over de maatregelen die het kabinet gaat nemen om de hoge energierekening te compenseren. GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver was blij met de komst van het prijsplafond, maar vond ook dat de beslissing daarover veel te laat is genomen. Kijk, we wisten dit voorjaar al dat de prijzen alleen maar zouden blijven stijgen. En dat je daar iets aan moest doen. Er is maximaal lang gewacht met actie ondernemen. Dus het feit dat Atje Kuiken en ik vandaag werden uitgenodigd bij het ministerie van Financiën, één dag voor Prinsjesdag. Ja, dat is, ik ben altijd blij als we een uitnodiging krijgen. Ik ga er altijd op in, maar het is eigenlijk van de gekken. Dus er wordt nu misschien wel 5 tot 10 miljard euro extra uitgetrokken. Ja. Een dag voor Prinsjesdag. Dit had er al moeten liggen. Dat was gisteravond op radio en tv. Let's do it. De Jonas Brothers, Only Human. In de kranten veel aandacht voor de compensatie van de energiekosten. Het kabinet komt met maatregelen om de energierekening betaalbaar te houden, hoorden we gisteren al. Maar hoe precies wordt nog altijd uitgezocht, schrijft de Telegraaf. Ja, er komt een prijsplafond voor gas en licht, maar het is volgens de krant de vraag of dat er inderdaad zoals gepland op 1 november komt. En verdere details zijn ook nog onbekend. Het geldt ook voor het noodfonds dat moet worden opgericht voor mensen die de rekening echt niet meer kunnen betalen. En er is nog niets geregeld voor MKB'ers met hoge energiekosten, constateert de Telegraaf. Hopelijk vandaag meer duidelijkheid als minister Jetten de plannen wil presenteren. Maar de conclusie van het AD is alvast: niet eerder verliep de aanloop naar Prinsjesdag zo chaotisch. NRC peilde net als wij van de NOS het vertrouwen van Nederlanders in Rutte 4 en komt tot dezelfde conclusie: dat vertrouwen is lager dan ooit. NRC nam daarvoor INO Research in de hand. En uit dat onderzoek blijkt dat kiezers van 3 van de 4 coalitiepartijen in meerderheid ontevreden zijn over het kabinet. Alleen bij de VVD is meer dan de helft van de kiezers wel tevreden. In NRC ook rapportcijfers voor afzonderlijke politici. Van de partijleiders van de coalitie krijgt Gert-Jan Segers het hoogste cijfer. Of ik kan beter zeggen het minst lage, 5,1. Dus wat dat betreft is de trend precies hetzelfde als in het NOS-onderzoek. Ja. Zijn we er dan qua rapportcijfers voor het kabinet? Nee, de Volkskrant heeft ze ook. Maar die heeft geen mensen ondervraagd. Die heeft de politieke redactie er zelf naar laten kijken. Premier Rutte krijgt van de Volkskrant-journalisten een 4,5. Hij wekte geen moment de indruk dat hij op tijd de regie nam, vindt de krant. En van de belofte van nieuw elan en een nieuwe bestuurscultuur is ook nog maar weinig terechtgekomen. Verder is de politieke redactie van de Volkskrant toch iets positiever dan de mensen op straat. Sigrid Kaag bijvoorbeeld krijgt als minister van Financiën met een 5,5 toch nog een krappe voldoende. Ik vind een 5,5 niet echt een voldoende. Ja, dat is een beetje de zesjescultuur. Zes min, ja. Van vroeger. Ja. Nee, en laten we zeggen een ruime onvoldoende. Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken scoort weer een volle punt hoger. Dus een 6,5. Nou, dat noemen we dan wel een voldoende. Ja. Het hoogste cijfer van deze kabinetsklas gaat naar stikstofminister Christiane van der Wal. Zij krijgt van de Volkskrant een 8 voor de aanpak van een van de moeilijkste dossiers. Want vindt de krant, waar haar voorganger Carola Schouten vooral probeerde om boeren niet boos te maken, ligt er nu wel een plan op tafel. Ja, dan nog even heel wat anders dan al die cijfers. Qua beeld op de voorpagina's blikken veel kranten terug op de begrafenis van gisteren van koningin Elizabeth. Het AD heeft over ruim de helft van de voorpagina een foto geplaatst van de rouwstoet. Militairen lopen voor de auto met de kist en aan beide kanten van de weg staat het rood van traditionele kostuums van erewachten. Imponerend en sereen is de kop erbij. Ook Trouw heeft een foto van de stoet, maar dan van hoger genomen. En dan zie je vooral dat er heel veel mooie Britse vlaggen op de route te vinden zijn. En op de voorkant van de Telegraaf een foto van de nieuwe koning Charles III met een strak gezicht. Hij loopt achter de kist met daarin zijn moeder en bovenop de kist de kroon. De Telegraaf schrijft daarbij: afscheid vol emotie en traditie. Het is 7:07. Het wordt steeds moeilijker voor Russische toeristen om de Europese Unie binnen te komen. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne gingen er al geen directe vluchten meer tussen Rusland en de EU. En over land, via de Baltische Staten en Polen, kan dat nu ook niet meer. Deze landen sluiten sinds deze week de grenzen. Correspondent Geert Groot-Koerkamp, ja, waarom willen Estland, Letland, Litouwen en ook Polen geen Russische toeristen meer binnenlaten? Nou, ze hebben besloten dat Russen potentieel een bedreiging vormen voor hun nationale veiligheid. Dat is een overweging. Maar vooral ook het feit dat veel Russen nog steeds proberen naar Europa te komen als toeristen. En er zijn mensen die zich hebben geërgerd aan Russische toeristen die ze hebben gezien op Europese stranden. En dat zeggen die landen in de Baltische Staten in ieder geval. Ja, dat kan niet op een moment dat er in Oekraïne mensen omkomen door geweld. En we weten ook, zeggen ze daar, dat volgens peilingen het gros van de Russen die operatie daar in Oekraïne steunt. Dus dat is een extra maatregel om de Russen nog eens met de neus op de feiten te drukken. Het betekent overigens niet dat alle Russen de toegang wordt ontzegd. Ook mensen die een verblijfsvergunning hebben bijvoorbeeld, die mogen komen. Mensen die om andere reden dan toerisme de grens willen overschrijden. Nou, die mogelijkheid is er ook. Bijvoorbeeld om humanitaire redenen. Mensen die als dissident worden beschouwd. Daar zijn ook humanitaire visa voor. Maar ook in afzonderlijke gevallen zal waarschijnlijk ter plekke worden gekeken of die mensen reden hebben om te worden toegelaten. We weten in ieder geval dat de eerste dag, dus dat was gisteren, dat er enkele tientallen Russen de toegang tot de Baltische Staten is geweigerd. En waarom is juist die route voor Russen die het land uit willen zo belangrijk? Nou, zoals je misschien herinnert, is meteen aan het begin, dus al eind februari, is bijvoorbeeld het luchtruim gesloten voor Russen van Europa. Er zijn geen rechtstreekse vluchten tussen Moskou of tussen Rusland en Europa en de Europese Unie. Nou, de enige Europese land is Servië, waar je nog naartoe kunt vliegen. Maar voor de rest moeten Russen dus allerlei andere routes zoeken. Dus niet door de lucht, maar over land. Nou, dat kan bijvoorbeeld kan via Noorwegen, kan via Finland, kan via inderdaad de Baltische Staten. En anders, met een grote omweg, dan moet je via Istanbul vliegen of via de Arabische Emiraten bijvoorbeeld. En die route via de Baltische Staten, dat is eigenlijk de meest voor de hand liggende route. Dichtbij, je bent er zo met de bus vanuit Petersburg of zelfs Moskou zijn er bussen. En vandaar, als je daar eenmaal bent, dan ligt de wereld voor je open, want dan kun je van daaruit weer ergens anders naartoe vliegen. Dus dat wordt nu afgesloten en dus moeten de Russen weer andere routes zien te verzinnen om toch, als ze willen, hun land uit te komen richting Europa. En is er veel ophef over in Rusland of bijvoorbeeld via Russische sociale media? Je moet je voorstellen dat in Rusland, wie in Rusland de wereld wil bereizen, die heeft niet alleen een gewoon paspoort nodig, die heeft een zogenaamd reispaspoort nodig. En 75% van de Russen, 75%, heeft sowieso niet. Dus het gaat om 25% van de Russen die de mogelijkheid hebben om te reizen. Nou, niet iedereen zal dat doen, ook vanwege financiële overwegingen ongetwijfeld. Dus het is een relatief kleine groep. Op de Russische televisie bijvoorbeeld is er ophef. Er wordt gezegd dat die Baltische Staten vooral, die krijgen nog eens een veeg uit de pan. Polen ook, die worden gezien als Ruslandhaters, die alles doen wat ze kunnen om Rusland maar een spaak in het wiel te zetten. Maar op sociale media zie je ook onrust, ook soms wel woede, omdat veel mensen daar zeggen van niet iedereen kan een humanitair visum krijgen. Heel veel mensen die bijvoorbeeld hun kinderen zeg maar in het buitenland hebben zitten, die misschien gedwongen zijn vertrokken uit Rusland. Die mensen worden afgesloten van direct contact met hun familieleden. Mensen kunnen niet zo makkelijk meer naar Europa reizen om bijvoorbeeld hun familieleden daar te zien. Of er zijn mensen die gewoon gedwongen of het gevoel hebben gedwongen te moeten vertrekken omdat ze misschien vervolgd worden of dat risico bestaat. En die mensen worden het nu ook moeilijker gemaakt om uit Rusland te vertrekken. Dus dat zijn uiteenlopende sentimenten die je hier tegenkomt. Dankjewel, correspondent Geert Groot-Koerkamp. Ja, ze is pas 17 jaar, maar wordt nu al gezien als een groot talent. De Britse singer-songwriter Flower of Love. Haar singles duren meestal niet zo heel lang. Haar vorige 1 minuut 50. Maar met haar nieuwe nummer krijgen we er bijna 30 seconden bij. I gotta. NPO Radio 1. Het is 6:30, de hoofdpunten van het nieuws. Boeren die vandaag met trekkers naar Den Haag komen, worden teruggestuurd. In een tweet meldt de gemeente dat er een noodbevel is afgekondigd voor het centrum van de stad. Het bevel is volgens Den Haag afgegeven wegens ernstige vrees voor verstoring van de openbare orde en veiligheid op Prinsjesdag. Het vertrouwen in de Nederlandse politiek was de laatste jaren nog nooit zo laag als nu. De nieuwe dip heeft te maken met het ontstaan van nieuwe crisis, terwijl oude problemen niet zijn opgelost, blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van de NOS. De helft van de Nederlandse advocaten kreeg vorig jaar te maken met agressief gedrag van cliënten of anderen. Van de advocaten met zo'n negatieve ervaring bestempelt een derde dat incident als ernstig en een vijfde overweegt te stoppen met de advocatuur. En de benzineprijs is gedaald tot het laagste niveau van dit jaar. Volgens het consumentencorrectief United Consumers is de landelijke adviesprijs nu gemiddeld €2,09. Begin juni was dat nog ruim €2,50. De olieprijs daalt doordat de wereldeconomie lijkt af te zwakken en dus de vraag naar olie afneemt. Het weer dan, vanochtend nog een paar buien. Later op de dag vaker droog en ook meer ruimte voor de zon. En het wordt vandaag maximaal 17 graden. Ster. Centraal weer met Leonie. Dag met Els. Het sneeuwt hier. Waar? In huis. Dat is gek. Nou, Olaf, mijn man, die dacht ik ga zelf wel eventjes de zoldervloer isoleren. Aha. Hij zei nog, koud kunstje. En nu sneeuwt het dus van dat plakkerige isolatiespul in de kamer van mijn dochter. Waar is de sneeuw? En nu zit ik dus met zo'n pak prut. Els, laat het los. Dat komt goed. Het is allemaal gedekt. Ah, dat is een pak van Maart. Stel, je hebt een vraag over een all-risk woonverzekering. Dan kun je Centraal Beheer altijd bellen. En helpen wij je verder. Je wil als organisatie digitaliseren. Investeer je in standaardoplossingen, in maatwerk of in een combinatie van beide? KPMG helpt je met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Ga naar kpmg.nl. Goed nieuws! Je streamt alle afleveringen van het nieuwe seizoen van de BNNVARA-serie Oogappels nu op NPO+. Jij kan echt een veel leukere vrouw krijgen. Zelfs met die rare truien van je. Ouderstress en puberleed in het vierde seizoen van Oogappels. Waarom wil je hier werken? Want het is natuurlijk een kutbaan. Stream het nieuwe en alle vorige seizoenen Oogappels nu op NPO+. De toekomst laat zich lastig voorspellen. Ga maar na. Doe jij nog waarvoor je hebt gestudeerd? Inderdaad, dingen veranderen. Maar één zekerheid kun je wel inbouwen. Geld voor later. Als je het goed regelt tenminste. Wij zijn Onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? Advocaten worden regelmatig geconfronteerd met agressie. De Nederlandse Orde van Advocaten heeft in kaart gebracht hoeveel advocaten daar het afgelopen jaar mee te maken hebben gehad. De helft, zo blijkt uit een rondgang, onder 1100 advocaten. Jeroen Soeteman is van de Nederlandse Orde van Advocaten. Goedemorgen. Goedemorgen. Om welke vormen van agressie gaat het? Dat gaat om verbale agressie. En dan kan het gaan om uitschelden, bedreigen, maar ook bijvoorbeeld discriminerende uitingen. Maar het kan ook gaan om fysieke agressie. Dus echt het toepassen of willen toepassen van geweld. Kunt u voorbeelden noemen? Ja, er zijn bedreigingen die worden geuit. Er wordt tegen mensen gezegd dat als de advocaat niet iets doet, dat ze dan wat zal overkomen. En dat gebeurt deels door eigen cliënten, maar dat gebeurt ook wel door wederpartijen. Bijvoorbeeld in echtscheidingen. Dat de andere partij die leest dan een processtuk van die advocaat waarin hij een standpunt inneemt. En dat leidt dan tot bedreigingen, bijvoorbeeld via de mail, de telefoon, maar soms ook gewoon omdat iemand voor je deur staat. En zijn er voorbeelden te noemen waarvan u echt enorm geschrokken bent uit het rapport dat jullie hebben geschreven? Nou, ik moet u zeggen, we zijn eigenlijk in brede zin heel erg geschrokken. Ik kan daar niet één incident uithalen. Het is gewoon om te horen en te lezen dat meer dan de helft van de advocaten alleen al het afgelopen jaar hiermee te maken heeft gehad, is heel erg om te schrikken. Aan de andere kant verbaast het ons ook niet, want we kregen al lange signalen dat veel advocaten hier last van hebben. En daarom zijn we dit ook nu gaan monitoren, omdat we voor de eerste keer wilden kijken hoe vaak gebeurt dit en ook wat voor consequenties heeft het. Hoe kijken mensen naar het plezier wat ze in hun werk hebben en wat kunnen we eraan gaan doen? En door wie worden ze bedreigd? Is dat met name door hun eigen cliënt of zijn het ook nog anderen? Ja, het is de helft van de keren is door een eigen cliënt of een voormalige eigen cliënt. En 1/3 van de keren is het door een wederpartij. Dus de andere partij, die dan vaak tegenover hen staat in een juridisch geschil, of dat nou de buurman is, of dat het inderdaad een echtscheiding is, of een faillissement, waar het ook veel gebeurt, dat de curator, dat is ook een advocaat, dat die te maken heeft met agressie. Wat voor soort advocaat hebben eigenlijk het meeste last van agressie? Het meeste zijn een paar rechtsgebieden. Dat is faillissementsrecht, waar dus de curator door of een schuldeiser of degene die failliet is wordt bedreigd of agressief wordt bejegend. Het gebeurt in het strafrecht ook absoluut. En in persoon- en familierecht zien we het ook veelvuldig terugkomen. Dus daar waar het gaat om echtscheidingen, om kinderen, om het verbreken van relaties. Waar de emoties hoog oplopen. Ja, dit zijn eigenlijk de rechtsgebieden waar het gaat om de vrijheid van mensen, om hun eigen leven, om hun gezin en om hun bedrijf soms. Het zijn de dingen die mensen het meest raken, waar ze soms ook hun eigen waarde aan ontlenen. En dat zien ze dan in duigen vallen en dat kan dan hiertoe leiden. En kun je stellen dat advocaten nou bovengemiddeld vaak doelwit zijn van agressie? Is het toegenomen? Kun je dat stellen? Nou, het is de eerste meting die we doen. Dus wat dat betreft qua harde cijfers niet, maar het is wel iets wat wij steeds meer terug horen komen. We organiseren als Nederlandse Orde van Advocaten sinds een jaar weerbaarheidstrainingen. En dat zijn trainingen waar advocaten leren om weerbaar te worden en signalen te herkennen die kunnen leiden tot agressie en geweld. En in die bijeenkomsten, daar krijgen we van terug dat daar veel wordt verteld dat het steeds meer wordt en dat advocaten steeds vaker agressie ervaren. Dus we gaan er wel vanuit dat dit een stijgende lijn is en een groot probleem is. Wat betekent het voor advocaten zelf, voor hun werkplezier bijvoorbeeld? Ja, dat hebben we ook gevraagd. En dan zie je toch dat een behoorlijk aantal zegt, ja, hierdoor verdwijnt mijn werkplezier. Ik voel me onveiliger. Het raakt soms, zeggen mensen ook, gewoon mijn gezin en mijzelf. Ik ga me anders gedragen. En een behoorlijk aantal zegt, ja, als dit zo blijft, 20% ongeveer zegt, ja, dan overweeg ik echt serieus om te stoppen met de advocatuur. En ik ga me anders gedragen? Wat bedoelen mensen daarmee? Nou, dat ze voorzichtiger worden. Maar ook wel dat een aantal zegt ook, ja, ik merk eigenlijk dat dat de spanning die dit mij geeft, dat ik dat thuis afreageer, dat dat niet ten goede komt aan wie ik zelf ben, maar ook niet hoe ik mij bijvoorbeeld naar mijn kinderen gedraag. Dus het heeft echt dan verregaande ook persoonlijke consequenties voor die mensen. Toch doen advocaten maar relatief weinig aangifte van dit soort agressieve acties. Hoe kan dat? Ja, wij denken toch dat er een vrees is, omdat het vaker, dus de helft van de keren is het de eigen cliënt. En stel, ik word bedreigd ernstig door mijn cliënt. Ik ga naar de politie toe, ik zeg, nou, mijn cliënt als die persoon, dan heeft elke advocaat het idee, ja, nu schend ik mijn geheimhouding. Hè, wie bij mij komt, dat is een geheim. En als ik dat aan de politie vertel, dan weten ze wie het is. Dat is een eerste probleem. En het tweede is, als je dan aangifte doet, dan gaat de politie, want dat is hun werk, naar die cliënt toe en die zegt, hey, die advocaat is bij ons geweest, die heeft de aangifte gedaan. We arresteren jou of we gaan je als verdachte horen. En dan zijn advocaten toch ook bevreesd dat dat weer leidt tot nieuwe agressie van die cliënt of van die wederpartij jegens hen. Dus ook daar zit een vrees. Maar wat moest hier tegen gebeuren? Weerbaarheidstrainingen noemde u net al. Wat kan er nog meer worden gedaan? Nou, in ieder geval gaan we vanuit de Orde van Advocaten ook een vertrouwenspersoon instellen, omdat we het ook terugkrijgen dat mensen eigenlijk missen dat er iemand is die ze kunnen bellen, waar ze om te beginnen hun verhaal kwijt kunnen. Want dat is best een probleem. Hè? Om een voorbeeld te geven, er zijn 3000 advocaten in Nederland die in hun eentje een kantoor hebben. Die hebben niet altijd iemand met wie je na zo'n incident kunt spreken. En we gaan die vertrouwenspersonen instellen, zodat mensen vertrouwelijk om te beginnen kunnen praten met iemand. En misschien ze ook kunnen reflecteren op, moet ik aangifte doen? Wat betekent dat voor mijn geheimhoudingsplicht? Wat is goed voor mij? Daarnaast zijn we het afgelopen jaar al begonnen met meer veiligheidsmaatregelen. Zo kunnen advocaten een veiligheidsscan van hun kantoor aanvragen. En dan komen er specialisten kijken, is het hier veilig? Moet je nadenken over waar de spreektafel staat? Hoe je mensen binnenlaat? Hoe voorzichtig je bent als je een slechte ervaring hebt? En in bredere zin proberen we zo de advocaten weerbaar te maken. En helemaal het einde van deze lijn zit de noodknop en de noodtelefoon. En dat zijn voorzieningen waar advocaten met de noodknop gewoon op kunnen drukken. En dan is er meteen, wordt de politie ingeschakeld. En de noodtelefonen kunnen ze de NOVA bellen, dat is de Orde van Advocaten. En dan kunnen wij rechtstreeks 24 uur per dag contact opnemen met de autoriteiten om meteen ervoor te zorgen dat gepaste actie wordt ondernomen. Dank, Jeroen Soeterman van de Nederlandse Orde van Advocaten. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. In de Verenigde Staten is Adnan Syed vrijgelaten door de rechter in Baltimore. Hij zat ruim 20 jaar vast voor de moord op zijn ex-vriendin. Een zaak die veel bekendheid kreeg door de populaire Amerikaanse podcast Serial. This is a Global CalLink prepaid call from Adnan Syed, an inmate at a Maryland correctional facility. From This American Life and WBEZ Chicago, it's Serial, one story told week by week. I'm Sarah Koenig. Ja, de zogeheten True Crime podcast kreeg miljoenen fans. Correspondent Marieke de Vries vanuit New York. Leg eerst even uit waar deze zaak over gaat. Ja, in 1999 werd de toen 18-jarige Adnan Syed veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op zijn klasgenoot en vriendin Haimin Lee. Hij zou haar gewurgd hebben en haar lichaam daarna in een park in Baltimore begraven hebben. Nou, tijdens de rechtszaak ging er veel fout. Daar gaat die podcast ook over. Zo is een belangrijke ooggetuige bijvoorbeeld nooit gehoord. Er is heel veel gedoe met DNA-materiaal, hè, toen hij dat meisje zou hebben begraven. Nou, in 2019 zei een hogere rechter al dat niet al het ontlastende bewijs goed was bekeken. Maar die rechter vond dat toen nog te weinig om tot een ander oordeel te komen. Tot nu, Adnan Syed, die altijd heeft volgehouden onschuldig te zijn, hij is inmiddels 41, mocht vandaag dan toch als vrij man voorlopig de rechtbank in Baltimore uitlopen. Ja, na 23 jaar is hij dus vrij. Hoe kan dat? Ja, opmerkelijk genoeg, omdat het Openbaar Ministerie, dezelfde instantie dus die Adnan Syed 23 jaar geleden vervolgde, niet meer achter de veroordeling kan staan. De huidige aanklagers die zeiden tegen de rechter dat er te weinig onderzoek is gedaan naar twee andere mogelijke verdachten. En er zouden ook onbetrouwbare getuigenverklaringen destijds zijn gebruikt. Dus, zeiden de aanklagers, de veroordeling moet opgeschort worden bij gebrek aan een integer onderzoek, zo noemden ze het. En ze vroegen de rechter om Syed op zijn minst de kans te geven een nieuwe rechtszaak te gunnen, om opnieuw naar de feiten te kijken. En dat gaat dus nu gebeuren. Syed staat nu onder huisarrest. En het Openbaar Ministerie heeft nu 30 dagen de tijd gekregen van de rechter om te beslissen of ze een nieuwe zaak willen beginnen of dat ze Syed definitief laten gaan. Ja, er werd dus een podcast over deze zaak gemaakt. Die werd wereldwijd enorm populair. Vanwaar die populariteit? Ja, het was eigenlijk voor het eerst dat er een waar gebeurd misdaadverhaal in een serie werd behandeld, in een podcast. Serial heet het dus ook, hè, die serie. Je hoort het de maker Sarah Koenig ook uitleggen in die openingstune. En ja, volgens velen is dit de aanzet geweest voor die explosie aan podcasts die je nu overal kunt beluisteren. Serial werd bijvoorbeeld in zijn eerste jaar al 100 miljoen keer gedownload. Dus ja, true crime werd hiermee een heel populair genre in die podcastwereld. En gaat dit nieuws van zijn vrijlating, gaat het weer een nieuwe podcastreeks opleveren? Nou, dat is al een feit. Ook een populaire podcastserie is Undisclosed. Die hebben meteen een update gemaakt over deze zaak van Syed, met een uitleg over de motivatie van het Openbaar Ministerie en wat dit allemaal nu betekent. Het krijgt dus weer heel veel media-aandacht. Ook omdat het destijds natuurlijk zoveel aandacht heeft gekregen omdat die podcast zo populair is. Maar de familie en de vrienden van Syed zelf hebben nog steeds wat wrevel over die podcastserie. Waren niet zo blij met dat werk van Koenig, want liet best nog wel vragen onbeantwoord aan het eind van die podcast. En ja, daar spraken ze ook niet direct zich uit over of hij nou onschuldig was of niet. En volgens familie en vrienden zou dat ervoor gezorgd hebben dat hij daarna nog eens 6 jaar tot 8 jaar lang vast heeft gezeten. Dus daar was wat kwaad bloed, maar misschien is dat na vandaag allemaal vergeten. En dat zei correspondent Marieke de Vries vanuit New York. De telefoon staat rood gloeiend bij energieleveranciers. Energiemaatschappijen lijken de vragen van klanten over hun nieuwe hoge tarieven niet aan te kunnen, meldt BNR na een rondgang. Wie belt met een vraag over de energienota komt er nauwelijks doorheen. Wachttijden lopen met gemak op tot een uur of langer en verbindingen worden abrupt verbroken. De Consumentenbond kreeg in korte tijd honderden klachten over onbereikbare energiebedrijven en heeft ook al 2 maal aan de bel getrokken bij toezichthouder ACM. Belastingvoordelen bij bedrijfsopvolging kunnen best beperkt worden, vindt een meerderheid van de notarissen. De Radboud Universiteit en Netwerk Notarissen hielden daarover een peiling. En het FD schrijft erover vanmorgen. Wie het bedrijf van zijn ouders overneemt, betaalt weinig of geen belasting. In het regeerakkoord heeft de coalitie afgesproken daar verandering in te brengen. En een kleine meerderheid van de notarissen staat daarachter, blijkt uit die peiling. Maar wel met de voorwaarde dat er genoeg geld in een bedrijf zit om die opvolgbelasting te kunnen betalen. Ruim 1/4 van de Zeeuwse zeedijken en duinen voldoet niet aan de veiligheidsnorm, schrijft Omroep Zeeland. Grote zorgen om de veiligheid zijn er nog niet, want ze hebben nog tot 2050 om die dijken te verstevigen. Wel zorgen misschien over de rekening, die is hoog. 1,5 miljard euro om de Zeeuwse zeedijken te verstevigen. Een deel wordt betaald door het waterschap Scheldestromen. En het waterschap betwijfelt dat het die rekening kan betalen en is daarover in gesprek met het Rijk. En over water gesproken, wetenschappers, ondernemers en studenten uit de wereld van de watertechnologie zijn deze week in Leeuwarden voor een internationaal congres. Ze bespreken daar hoe ze beter kunnen samenwerken om de kwaliteit van drinkwater te garanderen en de peil van het grondwater hoog te houden. Minister Harbers van Infrastructuur was er ook om ideeën op te doen voor de waterproblemen in Nederland zelf, vertelt hij aan Omroep Friesland. Eigenlijk hebben we nu een drievoudige uitdaging. Hoogwater, laagwater en de waterkwaliteit. En al deze wetenschappers en bedrijven uit de hele wereld die hier zijn, die kunnen daar enorm bij helpen. Ja, je zou als cynicus kunnen zeggen dat het zoeken naar oplossingen misschien wat laat komt, gezien alle huidige klimaatproblemen wereldwijd. Maar zoals een van de deelnemers op het watercongres zegt, een wetenschapper moet optimist zijn. En om 13 minuten voor 7 gaan we kijken op de weg. Dennis Mooij, ANWB Verkeersinformatie. Hoe staat het ervoor? Nou, er staan nu 9 files. De meeste leveren nog niet zo heel veel vertraging op. De meeste vertraging heb je op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem, tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek ben je 10 minuten lang onderweg. En op de N210 van Krimpen aan de IJssel naar Rotterdam staat voor de Algerabrug 4 kilometer. En ook dat kost je 10 minuten extra. NPO Radio 1. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal. Mary Wells, My Guy. In de recent bevrijde stad Izium in Oekraïne is nog altijd geen stromend water of elektriciteit. Nu de winter eraan komt, staan inwoners voor een keuze: blijven of vertrekken. Verslaggever Christian Pauwen liep met zijn chauffeur rond in de stad. Onze chauffeur die begroet zijn vriend Anton met zijn zoontje. En hij trekt de achterklep open om daar sigaretten en benzine uit de bus te halen. Ja, die heeft hij voor ze meegenomen, want er is momenteel niet veel te krijgen in Izium. Zo, normaal. Het eerste wat hij zegt, ja, we hebben hier eigenlijk prima geleefd. Onder de bezetting. In het begin is deze wijk een paar keer gebombardeerd, zegt hij. Maar verder was het er redelijk rustig aan deze kant van de stad. De Russen die hier zaten, ja, die waren niet zo erg als op andere plekken, vertelt hij. Ze willen nu wel de stad uit, maar weten nog niet waarheen. Want een plaatsje verderop, waar ze vandaan komen, is de afgelopen dagen ook nog beschoten. En Kharkiv ook. Dus ja, wat is dan veilig? Hij nodigt ons uit voor koffie om andere inwoners te ontmoeten met wie hij de afgelopen maanden heeft doorgebracht. Buiten tussen de kleine flatgebouwen zit Margarita. In de stad wonen nog veel families met kinderen, zegt ze. De verwarming werkt niet en de winter komt eraan. Dus we hebben kachels nodig. En eten natuurlijk. Hoe was het leven eigenlijk tijdens de bezetting? Zie je die school? Daar hebben we de eerste maanden gescheld in de kelder. En daar zijn twee keer bommen gevallen. Lopen we langs dus die school waar ze gescheld hebben. En we zien dat de hele hoek er afgeblazen is. Buiten hebben ze een oventje gebouwd om brood te bakken. En die laten ze nu staan als herinnering. Lopen we de school binnen? Ze heeft een zoon, een dochter en al twee kleinkinderen. En ze zijn dus allemaal naar dezezelfde school geweest. We lopen de trap van de school naar beneden. En hier in deze bedompte kelder wonen ze de eerste maanden met 200 man, zegt ze. Dag en nacht. Ik sliep met mijn kinderen en kleinkinderen op een matras in de hoek. En maar goed dat we met zoveel waren. Want door alle lichaamswarmte hadden we het tenminste niet koud. Dacht u eigenlijk dat Oekraïne wel terug zou keren? Dat moest wel, zegt Margarita. We wisten dat ze ons niet in de steek zouden laten. En blijft ze hier dan nu ondanks alles wonen? Natuurlijk blijven we hier. We hopen dat de oorlog snel voorbij zal zijn. En dat er snel hulp komt voor de winter. Maar haar stad gaat ze nooit verlaten. Dat zijn inwoners van Izium tegen onze verslaggever Christian Pauwen. Ja, er zijn al heel wat prijzen voor boeken. En vandaag komt er een nieuwe bij, die van het belangrijkste boek van het jaar. Organisator is Aileen Euzalp. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom bent u met deze prijs gekomen? Nou, zoals je zegt, er zijn al heel veel mooie prijzen voor boeken. En zo zijn er ook wel prijzen voor non-fictieboeken, maar altijd in deelgebieden. Zoals bijvoorbeeld voor het beste journalistieke boek of het beste historische boek. Maar voor non-fictie als geheel was er eigenlijk tot nu toe nog geen grote prijs in Nederland en Vlaanderen. Terwijl het toch een van de grootst groeiende genres is. Dus de initiators van deze prijs die zagen dat en wilden heel graag met de prijs voor het belangrijkste boek van het jaar het belang van non-fictie aantonen en het natuurlijk vieren. En welke kenmerken heeft het belangrijkste boek van het jaar? Dat is een goede vraag, want dat is natuurlijk niet zo makkelijk te bedenken. En er is ook heel veel gesprek over geweest, heel veel discussie in de jury onderling. Want zij waren degene die de criteria daarvoor moesten bedenken. Maar uiteindelijk komen ze er ook uit dat het een boek is dat je eigenlijk moet lezen om de tijd waarin we leven te vatten. Dus het is relevant en actueel en het brengt een soort maatschappelijke discussie op gang. Maar daarnaast vonden ze het vooral ook heel belangrijk dat er diepgaand onderzoek werd gedaan. En misschien nog wel het allerbelangrijkste, dat het meeslepend is geschreven. Want je kunt nog zo goed onderzoek doen of nog zo'n feitelijk juist boek schrijven. Uiteindelijk moeten lezers het ook willen lezen. En wat heeft bij het kiezen van het beste boek nou echt het zwaarst gewogen voor die jury, als je al die kenmerken afgaat? Ik weet niet of er één ding is dat het zwaarste heeft gewogen. Het is natuurlijk een combinatie van factoren. En er zijn bijna 400 boeken ingezonden voor deze prijs. Dus dat was best een hele kluif. En de jury is natuurlijk ook gaan kijken hoe verhouden die boeken zich tot elkaar. En hoe maken we daar een mooie longlist en dan shortlist van. En daaruit kiezen ze dan een winnaar. En ik denk dat het er toch uiteindelijk één is geworden waarvan elk jurylid heeft gezegd dat ze het van kast tot kast heel gretig en met heel veel plezier hebben gelezen. En wie is die winnaar? De winnaar, omdat het deze uitzending zo vroeg is, is het de eerste keer dat we het naar buiten brengen. Oh, hebben we tromgeroffel? Ja, tromgeroffel. Rapapa. Ja. Okay. Een shortlist van 5 boeken. Ik wil toch heel even noemen wat de onderwerpen daarvan allemaal zijn. Nou, daar is weinig tijd voor. Volgens mij is het belangrijk dat je gewoon de winnaar bekend maakt. Ja. De winnaar. De winnaar is Nieuw-België, een migratiegeschiedenis van de Vlaamse auteur Tom Nagels. Waarom dat boek? Het is een boek dat gaat over hoe in de loop van de 20e eeuw migratie in West-Europa werd vormgegeven. Dus ook met allerlei werkgevers die goedkope arbeidskrachten verlangden. En die werden dan uit het buitenland gehaald. Het is het eerste complete overzicht van al die maatschappelijke en politieke debatten in Vlaanderen rondom migratie. En dit is dus zo'n boek dat met diepgravend onderzoek laat zien hoe je zo'n onderwerp zo mooi samenbrengt en het toch in een jasje doet van een prachtig, meeslepend geschreven boek. Tom Nagel, dus de winnaar van het belangrijkste boek van het jaar Nieuw-België. Dankjewel, Elin Euzalp. Ster. Een Sovjet-soldaat die vecht voor de nazi's. Is hij een landverrader of verraden door zijn land? Wat verzweeg hij over zijn verleden? Morgenavond in het Uur van de Wolf een zoektocht van een dochter naar haar vader. In de documentaire Wend je lichaam naar de zon. Om 10:50 bij de NTR op NPO 2. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. NPO Radio 1. 7 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Steeds meer mensen vragen hulp omdat ze financiële problemen hebben. En in het centrum van Den Haag geldt een noodbevel. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Het noodbevel is ingesteld omdat de politie aanwijzingen had dat er boeren met trekkers onderweg waren naar Den Haag. De gemeente is bang dat daardoor op deze Prinsjesdag de openbare orde en de veiligheid worden verstoord. Boeren die toch met trekkers naar Den Haag komen, worden teruggestuurd. Op beeld is te zien dat op verschillende plekken in de stad ook al trekkers zijn tegengehouden. Ook bij Leidschendam zijn een paar trekkers aan de kant gezet. Het vertrouwen in de Nederlandse politiek was de laatste jaren nog nooit zo laag als nu, blijkt uit een onderzoek van Ipsos in opdracht van de NOS. 7 op de 10 ondervraagden zeggen weinig of heel weinig vertrouwen te hebben in de landelijke politiek. Het vertrouwen in het kabinet en in premier Rutte is net zo laag. De nieuwe dip in het vertrouwen in politici heeft te maken met het ontstaan van nieuwe crises, terwijl oude problemen niet worden opgelost. 77% van de ondervraagden denkt dat het daarom de verkeerde kant op gaat met Nederland. De helft van de Nederlandse advocaten kreeg vorig jaar te maken met agressief gedrag van cliënten of van anderen, blijkt uit een onderzoek op verzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Van de advocaten met zo'n negatieve ervaring bestempelt een derde het incident als ernstig. Een vijfde overweegt te stoppen met de advocatuur. Verbale agressie komt het vaakst voor. Daarbij gaat het om schelden en schreeuwen. Daarna volgen intimidatie en bedreiging. Bij 4% was er sprake van fysieke agressie tegen advocaten, zoals duwen, spugen of met spullen gooien. Het duurt mogelijk nog dagen voordat het elektriciteitsnetwerk in Puerto Rico is hersteld, zegt de gouverneur daar. Zondag heeft orkaan Fiona het land volledig platgelegd. En de staart van de orkaan veroorzaakte gisteren ook nog problemen op het eiland vanwege de aanhoudende zware regenval. De Nationale Garde redde meer dan 900 mensen. Er is nog altijd overstromingsgevaar. En bij de meeste Puerto Ricanen komt er op dit moment geen drinkwater uit de kraan. In de Verenigde Staten is de voor moord veroordeelde Adnan Syed vrijgelaten door de rechter. Die zat ruim 20 jaar in de cel voor de dood van zijn ex-vriendin. Een zaak die veel bekendheid kreeg door de populaire Amerikaanse podcast Serial. De 41-jarige Syed was in 2000 veroordeeld tot levenslang. En de rechter in Baltimore heeft dat vonnis nu vernietigd, omdat er te weinig onderzoek is gedaan naar andere mogelijke verdachten. Ook zouden onbetrouwbare getuigenverklaringen zijn gebruikt. Syed krijgt wel huisarrest. Het weer dan, vanochtend nog een paar buien. Later op de dag is het vaker droog, met meer ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 17 graden vandaag. Morgen iets vaker droog en iets warmer. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij. 60 kilometer file staat er nu verdeeld over 14 plekken. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem heb je een kwartiertje vertraging tussen Beek en knooppunt Velperbroek. A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam, 10 minuten vertraging voor de Hariefliedbrug. En op de N210 vanuit Krimpen aan de IJssel naar Rotterdam staat voor de Algerabrug 2 kilometer en het kost je 10 minuten extra. Ster. Ik sta voor mijn huis. Weet je waarom? Omdat ik alles goed wil regelen rondom mijn huis. En Vereniging Eigen Huis komt voor mij op. Of het nou gaat over kopen, verduurzamen, juridisch advies, hypotheken of verzekeren. Ik kan bij hen terecht. Eigenhuis.nl. Sta sterker. Van 's morgens op pad met de Cats. Tot 's avonds op de dansvloer met ABBA. Je dag draait lekker op de beste evergreens. Luister ze deze week allemaal in de Week van de Jaren 70. NPO Radio 5. Je voelt je thuis. De levertijd voor een nieuwe auto is in sommige gevallen opgelopen tot bijna een jaar. Wat een onzin. De nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV is direct leverbaar. Tijdelijk tot €2000 electric bonus plus een gratis laadpas voor de eerste 100 kopers. Vandaag bestellen, morgen rijden. Onze dealers staan voor u klaar, met of zonder afspraak. NPO Radio 5. Luister je digitaal via kabel, DAB+ en onze app. Ga naar nporadio5.nl voor meer informatie. De kosten moeten omlaag. Op Prinsjesdag presenteert het kabinet de plannen. Bel op 20 september tussen 3 en 6 naar de SP Troontelefoon op 0800 022 5005. En laat onze Kamerleden weten wat u ervan vindt. Het NOS Radio 1-journaal. Het lijkt er dan toch op dat het kabinet vandaag met een prijsplafond komt voor de energierekening. Gisteravond werd er in Den Haag nog koortsachtig overlegd door minister Jette en de energiebedrijven. Politiek verslaggever Wilco Boom, wat is er al over bekend? Ja, de prijs die gezinnen moeten betalen voor gas en stroom, die gaat omlaag naar het niveau van voor de Russische invasie in Oekraïne. En dat wil dus zeggen naar de periode van januari van dit jaar, toen de gasprijzen nog niet zo enorm waren gestegen door die oorlog. En dat is eigenlijk de kern van dit hele verhaal, waarmee het kabinet op de valreep voor Prinsjesdag met een extra koopkrachtreparatie komt, bovenop dat pakket van 17 miljard euro dat de afgelopen weken al is uitgelekt. Veel details ontbreken nog over dat prijsplafond. Vandaag moeten de laatste puntjes nog op de i worden gezet. En dan in de loop van de dag horen we er meer over. Want dan gaat minister Jette van Energie en Klimaat dit officieel presenteren. Ja, de laatste puntjes moeten nog op de i worden gezet. Is al bekend hoe hoog het wordt? Nou, het is de bedoeling dat die prijsverlaging gaat gelden voor het gemiddeld gebruik van een gemiddeld gezin. Vandaag moet nog worden vastgesteld hoe hoog dat gemiddeld gebruik van een gemiddeld gezin precies is. Maar achter de schermen horen we noemen 1300 tot 1500 kubieke meter gas per jaar. Voor alles wat je dan meer verstookt, moet je wel de geldende hoge marktprijs betalen. En die grens willen ze gaan trekken om te stimuleren dat mensen wel zuinig met energie blijven omgaan en dus niet met de ramen open gaan stoken. Wanneer moet het allemaal ingaan? Nou, het plan is dat het prijsplafond op 1 januari aanstaande ingaat. Maar dat vindt het kabinet eigenlijk te laat. En daarom is het ook de bedoeling dat het voorschotbedrag, wat iedereen betaalt, al met ingang van november dit jaar naar beneden gaat. Hoe dat gaat gebeuren wordt ook vandaag bekend. En het is ook nog onduidelijk tot wanneer het prijsplafond gaat gelden. Sommige bronnen hebben het over 1 april volgend jaar, dus tot het einde van de winter. Anderen hebben het over heel 2023. Nou, en ook daar gaan we dus vandaag meer over horen. Hoe gaat dit allemaal betaald worden? Ja, dat is een goede vraag, want we hebben het niet over klein bier. Er is in totaal een slordige 10 miljard euro mee gemoeid, afhankelijk van de marktprijzen voor energie. Maar de energiebedrijven gaan natuurlijk minder inkomsten krijgen door dat prijsplafond. De staat gaat dat verschil dan vervolgens bijpassen. De helft betaalt de overheid uit het afblazen van een eerder voorgenomen extra verlaging van de energieplannen. Die zat eigenlijk in de plannen. Daarvan denken ze achteraf, ja, dat is een ongerichte maatregel. Daar heeft iedereen voordeel van. Dat is dus eigenlijk niet zo handig. Dat prijsplafond is beter, want dat is alleen maar gunstig voor de lage en de middeninkomens. Dus de helft betalen ze daaruit, uit het afschaffen van die verdere verlaging van de energiebelasting. De andere helft betalen ze door de staatsschuld een beetje te laten oplopen. En daar draaien we dus eigenlijk met z'n allen voor op. Nou, vandaag is het natuurlijk Prinsjesdag. Deze maatregel komt er opeens bij. Betekent dit dat de troonrede wordt herschreven die de koning vanmiddag uitspreekt? Nou, helemaal herschreven is natuurlijk een groot woord, maar dit is goed nieuws voor mensen in deze tijden van hoge inflatie. En het kabinet zal de kans om dit over het voetlicht te krijgen niet laten lopen. Dus de tekstschrijver van de koning en van het ministerie van Algemene Zaken zijn hier vermoedelijk nog wel even druk mee geweest. Ja, en misschien vanochtend ook nog wel. Nu kwamen de oppositiepartijen PvdA en GroenLinks een paar weken geleden al met een vergelijkbaar voorstel om zo'n prijsplafond voor energie in te voeren. Toen wilde het kabinet er niks van weten. Wat is er in die tussentijd veranderd? Ja, je hebt gelijk. Lange tijd zei het kabinet dat het onhaalbaar was, onuitvoerbaar. Het zou allemaal veel te lastig zijn om dat voor afzonderlijke gezinnen te gaan regelen. Nou, vorige week was er een hoorzitting in de Tweede Kamer, waar met name energiebedrijf Vattenfall zei dat het wel zou kunnen. Nou, dat is wel een soort keerpunt geweest voor minister Jette. Ook bleek er, in tegenstelling tot wat eerder werd gezegd, geen bezwaren te zijn bij de Europese Unie. En wat ongetwijfeld ook een rol speelt, is dat de maatschappelijke druk natuurlijk toeneemt. Er duiken steeds meer verhalen op van mensen die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Dus ja, dat alles leidt er nu toe dat het kabinet onder leiding van VVD Rutte alsnog ingrijpt in de vrije markt. En dat PvdA en GroenLinks dus met een paar weken vertraging op hun wenken worden bediend. En dat mag je best een politieke overwinning noemen van deze twee partijen. Consumenten worden hiermee dus geholpen, huishoudens. Gaat er nog iets gebeuren voor kleine bedrijven die veel energie verbruiken, zoals bakkerijen, slagers, dat soort? Daar wordt nog druk over nagedacht en over gerekend. De politieke wil is er wel, maar ze zijn er nog niet uit. Dus op dit moment zijn er, voor zover wij weten, geen concrete plannen op komst. Al zei Jacco Vonhoff van MKB Nederland gisteren op televisie wel dat hij te horen heeft gekregen dat er toch wat in het vat zit. Ja, en zoals je weet, wat in het vat zit, verzuurt niet. Dus misschien komt er een deze dagen toch nog iets, ook voor het MKB. Dankjewel, politiek verslaggever Wilco Boom. Ja, iedereen moet dus de broekriem aanhalen met de stijgende energieprijzen, de inflatie en de stijgende kosten van al dat levensonderhoud. Niet alleen de lage inkomens, maar ook de middeninkomens kloppen aan bij hulpinstanties. subsidies. Dat merkt ook het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, het NIBUD. Directeur is Arjen Vliegendhart. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is toch wel alarmerend te noemen, hè? Dat er een hele nieuwe groep bij is gekomen die bij jullie aanklopt voor advies. Ja, we merken het echt. Het aantal belletjes is denk ik 1,5 tot 2 keer zo groot. Het aantal e-mailtjes dat we krijgen is ontzettend gestegen. En precies zoals u zegt, dat zijn niet alleen mensen die van een heel laag inkomen moeten rondkomen en eigenlijk al jarenlang aan het puzzelen waren, maar ook mensen met een wat hoger inkomen die tot voor kort eigenlijk geen financiële zorg hadden en zich nu toch de vraag stellen door die duurder geworden boodschappen en de hoge energierekening, hoe krijg ik dit voor elkaar? Want wat zijn nou hele specifieke vragen die jullie krijgen uit deze groep middeninkomens? Ja, wat opvalt is dat het eigenlijk alleen maar over energie gaat. Mensen zijn daar ontzettend onzeker over en maken zich echt zorgen wat er aankomt voor zover ze niet al die hogere prijzen moeten betalen. Daar gaat eigenlijk het leeuwendeel van de vragen over, maar dan toch de achterweg komt dan ook wel weer de vraag van hoe budgetteer ik nou op een goede manier? Hoe zorg ik ervoor dat ik aan het eind van de maand nog wat geld overhoud? In plaats van aan het eind van het geld nog een stukje maand moet overbruggen. Dus het begint met de energierekening, dat merken mensen echt. Daarachter komen we de boodschappen. En daarachter zit, zullen we zeggen, de grote vraag: hoe kom ik op een goede manier rond? En welke adviezen geven jullie dan? Ja, dan beginnen we eigenlijk toch met een aantal besparingstips rond energie. Maar voor die grote vraag toch ook wel gewoon met: weet u waar uw geld heen gaat? En het klinkt natuurlijk ouderwets, het bijhouden. Mensen doen het ook vandaag niet meer met pen en papier. Gelukkig heb je heel veel appjes waar je dat op een goede manier kunt doen. Maar als je op een langere termijn wil kunnen besparen, moet je eerst weten waar het geld heen gaat. En dan kun je gericht keuzes maken. En dat is voor een deel van die groep ook nodig. Om ervoor te zorgen, wat doe ik nou niet meer? En wat hou ik vol? En blijft het leven toch nog een beetje aangenaam? En ja, voor veel mensen was dat tot voor kort eigenlijk niet nodig. Dat je precies inzicht had in waar het geld heen ging. Maar ja, door al die gestegen prijzen is die urgentie wel een stuk groter. Maar het gaat dan, in mijn beleving, om een paar tientjes die je dan kunt besparen? Of gaat het echt om grote bedragen? Nou ja, dat valt over het algemeen toch best mee of best tegen, al naar gelang hoe je het wil bekijken. Mm-hmm. Maar het aantal abonnementen wat mensen heeft, schrikt mensen toch altijd wel weer als ze dat op een rijtje zetten. Dan blijkt toch dat de meeste mensen wel meer dan 10 abonnementen hebben. Waarvan ja, toch sluipende weg geld van elke maand van de bankrekening verdwijnt. Je kunt op een aantal manieren kijken naar die abonnementen. Maar ook, heb ik nou de goedkoopste prijs voor mijn internetvoorziening? Nou, dat bij elkaar opgeteld kan echt nog wel inderdaad tientjes per maand opleveren. En dat kan net het verschil zijn tussen goed kunnen rondkomen en elke maand moeten puzzelen. Of tussen net rond kunnen komen en een keer uit eten kunnen. Dat zijn de verschillen die je dan inderdaad maakt. En voor een groep mensen was dat tot nu toe eigenlijk geen vraag. Maar ze zijn er nu wel mee bezig. Maar dat betekent dus ook echt gedragsverandering. Zijn mensen in staat om makkelijk om hun consumptiepatroon te doorbreken? Nee, dat is voor veel mensen natuurlijk gewoon lastig. Want veel mensen zijn gewend aan wat ze uitgeven. En ja, om iets te veranderen, dat is per definitie best wel, nou ja, vraagt aandacht. Vraagt dat je er tijd voor vrijmaakt, dat je er ook bewust mee bezig bent. Dus er moet vaak een knop om. Nou, dat zie je wel gebeuren. En dan leert de ervaring wel dat als je gericht gekozen hebt en ook daadwerkelijk een beetje inzicht hebt in wat er gebeurt, dat dan een gedragsverandering in ieder geval beter vol te houden is. Dus het begint met inzicht. Inzicht als zichzelf is nog niet genoeg. Maar inzicht met de gevoelde noodzaak. Ik moet ook echt wat anders doen om het op een goede manier rond te kunnen breien. Ja, dat is vaak wel de basis voor een langdurige gedragsverandering. Zeker ook als je dan ziet dat het makkelijker wordt. En gaat dat nieuwe energieplafond, gaat dat veel problemen oplossen? Nou ja, kijk, ik denk dat het twee dingen doet. Aan de ene kant verlaagt het de prijs. Maar wat wij ook echt horen is dat het zekerheid biedt. Mensen zijn echt veronzekerd over wat er aankomt. En dat prijsplafond doet natuurlijk één ding. Dat geeft zekerheid over waar je geld heen gaat. En de combinatie van te weinig geld en de onzekerheid over het inkomen en over de uitgaven, die combinatie die levert ontzettend veel financiële stress op bij mensen. Dus ik denk dat het prijsplafond een stap in de goede richting is. Nou, Wilco Boom vertelde al, er is nog echt heel veel onduidelijk. Dus we zullen moeten afwachten hoe het plan er natuurlijk precies uitziet. Maar ik vind het wel een stap in de goede richting, omdat het naast, zullen we zeggen, die energierekening dempt, ook mensen zekerheid geeft wat ze kunnen verwachten. En als je zekerheid hebt, kun je beter plannen. En dan wordt rondkomen uiteindelijk makkelijker. Wat onverlet laat Dat ik denk dat voor heel veel mensen, en dat zijn dan mensen met, inderdaad met die smalle beurs die al heel lang moeten puzzelen, ja, de inflatie er nu zo in heeft gehakt dat ze echt nog steeds met een puzzel met te weinig stukjes bezig zijn. Dus er zal ook wel degelijk ook langs die kant wat moeten gebeuren om die groep overeind te houden. Dank Arjen Vliegendhart, directeur van het Nibud. Het is 7:15. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur hadden ze een reportage over de biografie van Etty Hillesum, die net als Anne Frank ook oorlogsdagboeken schreef. Ze werd in 1981 uitgegeven. En die boeken waren meteen een sensatie. Judith Koelemeijer, die de biografie schreef, beschrijft Hillesum. Ze was een jonge Joodse vrouw. Ze had een wat rommelig, bohemien-achtig leven. Ze wilde heel graag schrijfster worden. En dit dagboek zag ze eigenlijk als een soort van modderschrift, waarin ze in alle vrijheid zou kunnen oefenen met het schrijven en tegelijkertijd zichzelf op een genadeloze manier bijna ontleden. En dat deed ze in een omgeving die steeds gevaarlijker werd. Desondanks wilde ze niet onderduiken, volgens Koelemeijer. Zij wilde per se niet onderduiken. En toen ik in dat onderzoek thuis raakte, ontdekte ik dat haar aan alle kanten eigenlijk is aangeboden om wel onder te duiken. En haar vrienden waren ook vaak echt op tegen. En dat vond ik ongelooflijk interessant. Van wat dreef haar dan? Waardoor wilde zij toch per se deze weg gaan? In de avondshow van Arjen Lubach werd uiteraard ook even teruggeblikt op de uitvaart van koningin Elizabeth. Verenigd Koninkrijk heeft afscheid genomen van koningin Elizabeth. Honderdduizenden Britten stonden langs de route om een glimp op te vangen van de kist met haar lichaam. Dus die kist werd vandaag dus ook gewoon langs het publiek gereden. Oké, ja, is mooi, maar het is ook wel een beetje lullig voor al die mensen die vorige week 40 uur in de rij hebben gestaan. Hij kwam ook langs, ja. Nou, 2 keer is ook leuk. Lubach verbaasde zich ook over de duur van de uitvaart. De ceremonie duurde dus 5 uur. Ik vind het wat lang, maar je hebt ook mensen zoals deze priester bij Radio 1 die zegt dat hij het helemaal gaat kijken. Ja, en vanavond zeker ook nog 3-4 keer terugkijken en de komende dagen nog veel vaker. Dus het is voor de predikant ook wel iets heel moois om een finale Champions League, zeg maar, voor de gewone mensen. Ja. Het is de Champions League onder de uitvaarten. Het is wel heel commercieel geworden, hoor. Ja, dat was gisteren te horen bij ons in het Radio 1-journaal. Dus leuk dat dat de avondshow heeft gehaald. Het was gisteravond dat u gemist heeft op Radio en TV. Wereldleiders komen in New York bijeen voor de algemene vergadering van de VN. Die besprekingen beginnen vandaag en na 2 jaar van coronabeperkingen dit jaar weer als vanouds. Hoewel de stemming is wel wat bedrukt vanwege de vele crises in de wereld. VN-chef Guterres blikte gisteren al vooruit. Hij probeerde optimistisch te blijven, horen we bij persbureau Bloomberg. Dit is een bepalend moment, zegt Guterres. This is a definitive moment. All of you here today and those tuning in from around the world give me immense hope that we can put our hands on the wheel of progress and steer a new course. Guterres heeft de hoop dat landen gezamenlijk een nieuwe weg in kunnen slaan. De Russische president Poetin komt trouwens niet naar New York, maar zijn buitenlandminister Lavrov wordt wel verwacht. Een macaber toeval in Mexico. Opnieuw was er een aardbeving op 19 september. Dat is al de 3e keer. President Obrador was net bij een vlaggenceremonie geweest ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de vorige bevingen. Die waren op 19 september 1985 en 19 september 2017... En toen begon er gisteren weer een nieuwe beving aan de westkust van Mexico. Er is iets met de 19e, zegt iemand tegen persbureau Reuters. Ja, dat kan je wel zeggen, is dat 3 keer achter elkaar, elkaar in de korte tijd relatief gebeurd. Vooralsnog wordt er na deze beving van gisteren worden er 2 doden gemeld. In 1985 kwamen er 1000 mensen om rond Mexico-stad. En 5 jaar geleden waren er bijna 400 slachtoffers in Centraal Mexico. Nigeria ondertussen heeft te maken met de dodelijkste overstromingen in jaren in het Afrikaanse land. Dit jaar zijn al 300 mensen omgekomen, van wie 20 in de laatste week. 500.000 Nigerianen zijn getroffen door watergeweld. De autoriteiten zeggen tegen persbureau AP dat ze de situatie niet meer onder controle hebben. Nigeria heeft ieder jaar wel te maken met overstromingen, maar dit jaar heviger dan normaal vanwege heel veel regen. En de problemen zijn nog ernstiger geworden doordat er uit een meer in buurland Kameroen water is geloosd. En de schaakwereld blijft in de ban van een soap over vermeend vals spelen. We hebben het wel eens eerder in deze uitzending besproken. Wereldkampioen Magnus Carlsen trok zich recent terug uit een toernooi nadat hij had verloren van de jonge Amerikaanse grootmeester Hans Niemann. Die trouwens het schaken in Nederland heeft geleerd, heb ik laatst nog gelezen. Maar goed, hoewel ook dat Carlsen vals spelen dus, mogelijk. Dat hopen we dan niet. Nee. Typisch Dutch way of chess, ja, dat zou kunnen. Nou ja, Carlsen die stopte dus met dat toernooi omdat hij zei het niet hardop, maar hij zou Niemann beschuldigen van vals spelen, die jonge Amerikaanse grootmeester. Dat was de eerste aflevering van de schaakshow. Nu is er een nieuwe, want gisteren speelden de twee opnieuw tegen elkaar, weliswaar online. Maar na één zet gebeurde er dit, horen we bij de website chess24.com. D4, knight f6, c4, ja, yeah, definitely. And what? What? Magnus Carlsen just resigned, got up and left. Switched off his camera. Speechless, ja. Yeah? Ja, grote commotie bij de commentatoren. Carlsen verplaatst zijn paard, één zet gedaan en schakelt dan de verbinding uit. En stopt dus gewoon met het spel tegen Hans Niemann. En in de schaakwereld is dit volgens een van de kenners ongekend. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam heb je nu een kwartier vertraging tussen Rijswijk en de Keteltunnel. Door een auto met pech is de rechterreis zo dicht, er staat 5 kilometer file. Een vrachtwagen met pech zorgt voor een kwartier vertraging op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen tussen Heemskerk en het knooppunt Rotterpolderplein. Tegen alle adviezen in reizen de afgelopen dagen duizenden orthodoxe Joden naar Oekraïne. Vliegtuigen vanuit Israël zitten vol met streng gelovigen die via buurlanden Roemenië, Moldavië en Polen de grens overgaan naar het stadje Oman. Correspondent Ties Brok vanuit Tel Aviv. Ja, waarom is het zo belangrijk voor deze groep orthodoxe Joden om naar Oekraïne te gaan in oorlogstijd? Nou, omdat daar een belangrijk bedevaartsoord ligt. Dat stadje Oman is namelijk de plek waar rabbijn Nachman begraven ligt. De grondlegger van een van de stromingen in het ultra-orthodoxe jodendom. Dus voor joden die zich houden op traditionele wijze aan de joodse wetten. En die rabbijn die stierf in 1810 en had zijn volgelingen daarvoor opgeroepen om zijn graf te bezoeken als hij overleden zou zijn. En om dat te doen met het joodse nieuwjaar. En dat doen dus ook jaarlijks duizenden, tienduizenden Israëliërs die met het Joodse nieuwjaar, dat ook komende zondag weer is, naar het stadje reizen, Oman, om daar die grote rabbijn uit de geschiedenis eer te bewijzen. En ook nu, in tijden van oorlog, zijn er dus duizenden gelovigen op pad die kant op. Maar mensen trekken zich toch niks aan van het advies om niet te komen? Ja, veel mensen trekken zich daar niets van aan, inderdaad. Sommige mensen ook wel, want normaal gesproken zijn het er vele tienduizenden die kant op gaan. Nu zijn het er naar verwachting 10.000. Er zijn er al een paar duizend gearriveerd. Dus een stuk minder, maar nog steeds veel mensen dus die zeggen, nou ja, wij gaan toch die kant op, ondanks de waarschuwingen vanuit verschillende kanten. Want Israël zegt, ga er niet heen, het is levensgevaarlijk. Oekraïne zegt, Rusland zou die pelgrims wel eens kunnen gaan aanvallen. Ik moet er wel bij zeggen, Oman, dus het stadje waar het om gaat, ligt niet aan het front. Het ligt in het midden van Oekraïne. Werd de eerste weken van de oorlog wel zwaar getroffen, maar de afgelopen weken, maanden, is het daar een stuk rustiger. Maar nog steeds dus duidelijke waarschuwing om er niet naartoe te gaan. Maar als je ze hoort in de Israëlische media, de pelgrims die toch die kant op gaan, dan zeggen ze ook, ja, het was misschien makkelijker geweest als die rabbijn ergens anders was begraven, maar hij ligt nu eenmaal daar. Hij vroeg ons daar naartoe te gaan en dus gaan we die kant op. En iemand anders zei, als je in God gelooft, dan is er geen reden om bang te zijn. Komt het vaak voor dat de orthodox-joodse gemeenschap regels of waarschuwingen van de overheid negeert? Dat komt vaker voor. Het is wel een groep die er misschien op het eerste gezicht hetzelfde uitziet. Met mannen met zwarte hoeden, zwarte jassen aan, vrouwen die hun haar bedekken. Maar het is wel een groep die ook intern heel verschillend is. Dus je kunt niet zeggen dat ze allemaal dit of allemaal dat doen. Mm-hmm. Maar we hebben wel gezien, ook weer in coronatijd, dat grote delen van die groep meer waarde hechten aan wat de rabbijn zegt dan wat de overheid zegt. Om een voorbeeld te geven, er werden verschillende belangrijke rabbijnen begraven tijdens corona. Voor een deel ook omdat ze waren overleden aan corona. En op dat moment mocht je eigenlijk niet met grote groepen bij elkaar komen, zoals eigenlijk in bijna alle landen ter wereld. Maar toch gingen er vele honderdduizenden mensen toen de straat op in Jeruzalem om die rabbijn te begraven. Dus ja, eigenlijk een ander voorbeeld van het feit dat er andere regels gelden, of dat de regels van het geloof voor grote delen van die groep belangrijker zijn dan de regels van de overheid. En ja, dat lijkt je ook nu te zien. Ja, laten we nog even teruggaan naar het begin van de oorlog in Oekraïne. Toen heeft Israël nog geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne. Daarna werd het toch wat stil. Hoe staat het op dit moment met de relatie tussen beiden? Ja, die is nog wel gespannen, de relatie tussen Israël en Oekraïne. Want Israël heeft vanaf het begin geprobeerd ook de banden met Rusland goed te houden. En de toenmalige premier Bennett heeft toen ook inderdaad geprobeerd een soort van bemiddelingsrol te spelen. Nou, dat is niet op heel veel uitgelopen. Maar Israël probeert ook met Rusland de banden goed te houden vanwege strategische belangen in de regio. Rusland beheerst bijvoorbeeld het luchtruim in het buurland Syrië. En mede daarom heeft Israël niet de westerse sancties tegen Rusland ook ingesteld. Er gaan bijvoorbeeld nog steeds vluchten naar Moskou vanuit Tel Aviv. En wil Israël geen geavanceerde wapensystemen leveren aan Kiev. Ja, en dat zorgt wel voor spanning met Zelensky. Israël spreekt zich wel steeds duidelijker uit tegen de invasie. Zegt dat dat niet kan wat Rusland doet. Maar Oekraïne zou graag ook meer wapens krijgen. Bijvoorbeeld geïnspireerd door het Israëlische afweersysteem, de Iron Dome, raketafweersysteem. Maar ja, dat levert tot op heden niet veel op, die verzoeken. En dus is daar nog wel wat ruis op de lijn tussen die twee landen. Dankjewel, correspondent Ties Brok vanuit Tel Aviv. Brian Ferry, let's stick together. Ster. Beleggen in vastgoed is trendspotten en kansen creëren. De wereld om ons heen verandert, vernieuwt en verduurzaamt. Slaat u met uw vastgoedambities graag een andere weg in? RNAB financiert vastgoed van 50.000 tot 100 miljoen euro en denkt in kansen. Ontdek meer op rnab.nl/denkeninkansen over de passende financiering voor vastgoed binnen en buiten de Randstad. RNAB. Denken in kansen. Let op. Geld lenen kost geld. Terrassenoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. Profiteer nu het nog kan van gratis verzending op alle terrasoverkappingen, glazen schuifwanden en automatische zonwering. Geniet het hele jaar maximaal in uw eigen tuin. Ga naar tuinmaximaal.nl. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Profiteer nu het nog kan van gratis verzending op alles. Ga naar tuinmaximaal.nl. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Een Sovjet-soldaat die vecht voor de nazi's. Is hij een landverrader of verraden door zijn land? Wat verzweeg hij over zijn verleden? Morgenavond in het Uur van de Wolf een zoektocht van een dochter naar haar vader. In de documentaire Wend je lichaam naar de zon. Om 10:50 bij de NTR op NPO 2. NPO Radio 1. Het is 19:30, de hoofdpunten van het nieuws. Er zijn boeren met trekkers onderweg naar Den Haag. Hoeveel precies is onduidelijk. Ze negeren daarmee een noodbevel dat afgelopen nacht is ingesteld door de gemeente. De stad wil de trekkers tegenhouden vanwege de veiligheid en openbare orde op Prinsjesdag. En een paar boeren zijn al in Den Haag tegengehouden. Door de inflatie, de vastgelopen woningmarkt en de asielcrisis is het vertrouwen in de politiek tot een dieptepunt gedaald. Uit de jaarlijkse Ipsos-enquête in opdracht van de NOS blijkt dat 7 op de 10 mensen weinig tot geen vertrouwen hebben in premier Rutte en het kabinet. Ze krijgen als rapportcijfer een 4,2, een punt lager dan rond de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Het duurt mogelijk nog dagen voordat het elektriciteitsnetwerk in Puerto Rico is hersteld, zegt de gouverneur. Zondag heeft orkaan Fiona het land volledig platgelegd. De Nationale Garde redde al meer dan 900 mensen. Er is nog altijd overstromingsgevaar en bij de meeste Puerto Ricanen komt er geen drinkwater uit de kraan. En koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zijn weer terug in Nederland. Ze kwamen met het regeringsvliegtuig uit Engeland, waar ze bij 2 herdenkingsdiensten voor de Britse koningin Elizabeth waren. En vandaag op Prinsjesdag leest Willem-Alexander in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag de troonrede voor. En wat voor weer wordt het vandaag op Prinsjesdag? Wouter van Bernebeek van Weerplaza, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het wordt een nog wel een beetje wisselvallige dag. Er trekken op dit moment nog een aantal buien over het land van noordwest naar zuidoost. Met name in het noorden van het land is dat het geval. Maar die breiden zich de komende uren langzaam over de rest van het land uit. Dus er valt af en toe wel een buitje. Maar veel neerslag, zoveel als de afgelopen dagen, wordt niet meer verwacht. Nou, tussendoor is ook nog ruimte voor de zon. En tijdens die momenten loopt de temperatuur op naar een graad of 16. En de dagen hierna? Ja, vanavond en vannacht wordt het koud, met name landinwaarts. Temperaturen tussen de 2 en 5 graden. Lokaal kan het zelfs tot vorst aan de grond komen. En morgen wordt een hele mooie dag met veel zon. Het blijft dan overal droog. En de temperatuur komt hoger uit dan de afgelopen dagen met een graad of 18. Maar de warmste dag wordt donderdag. Met dan opnieuw flink wat zon kan het in het binnenland op sommige plaatsen 20 graden worden. Kijken we nog even naar de wegen met Dennis Mooij van de ANWB. 250 kilometer file staat er nu verspreid over het hele land. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en de Keteltunnel 6 kilometer. Door een auto met pech is de rechterrijstrook dicht. En dat kost je op dit moment 25 minuten extra. Een ongeluk bij Amsterdam op de Ringweg. De A10 Noord richting de A10 Zuid tussen Zeeburg en knooppunt Amstel staat 4 kilometer file. En dat levert 20 minuten vertraging op. 2 rijstroken zijn dicht. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. Wanneer maakt u hier werk van? Over 10 jaar? 5? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Want de beste deal begint met een goed plan. En daar moet je op tijd mee beginnen. Rembrandt Fusies en Overnames. De kracht van het plan.nl. Goed nieuws! Je streamt alle afleveringen van het nieuwe seizoen van de BNNVARA-serie Oogappels nu op NPO+. Word ik oud? Van die slappe billen? Heb je dat wel? Ouderstress en puberleed in het 4e seizoen van Oogappels. Ben het ook dat dan zo zwabbert als je zwaait? Stream het nieuwe en alle vorige seizoenen Oogappels nu op NPO+. Maak kennis met Rembrandt Fusies en Overnames. Ontdek de kracht van het plan.nl. Vrede is voor jou belangrijk. Maar toch wil je vechten. Voor een schone toekomst met Europese energie. Je staat voor democratie zonder compromissen. Zeker als het gaat om klimaatbeleid. Je wilt een klimaatneutraal Europa. En hernieuwbare energie is dan ook de te volgen weg. Dag na dag sluiten steeds meer mensen zich bij jou aan. Jij bent Europa. Onze verslaggever Roel Pauw is inmiddels in Den Haag gearriveerd voor Prinsjesdag. Roel, jij staat bij Paleis Noordeinde. Is daar al iets te zien? Ja, daar is het een en ander te zien. De eerste oranje klanten hebben zich al gemeld in vol ornaat. En de dranghekken zijn neergezet. Sommige mensen waren hier al in alle vroegte aangekomen om 6 uur. Zaten onder een parapluutje te schuilen, want we hebben wat regen gehad. Inmiddels is het opgedroogd. En het oranje zonnetje zal zich ongetwijfeld laten zien vanochtend. Maar het is, het is in veel opzichten een bijzondere Prinsjesdag. Sowieso de eerste na corona. En dat is ook nieuw voor u, burgemeester, meneer Van Zanen. Zeker. Het waren natuurlijk gewoon Prinsjesdagen, maar in heel kleinschalig. En ook niet in de plek waar het altijd was. Maar nu voor het eerst in de Schouwburg. Ja, met veel volk langs de route, is de verwachting? Daar ga ik vanuit. Het is nu nog rustig, maar daar ga ik vanuit. En mogelijk ook minder gewenste klanten. Laten we het over de boeren hebben. Er zouden 40 trekkers onderweg zijn naar Den Haag. Er is inmiddels een noodbevel uitgevaardigd om ze tegen te houden. Wat is de laatste stand van zaken? Nou, de laatste stand van zaken is dat er een aantal inmiddels zijn. Volgens mij enkele tientallen. Ja, die worden aangesproken en in ieder geval tegengehouden. De boeren zelf zijn natuurlijk van harte welkom. Hè? Want je mag hier demonstreren, je mag hier gewoon zijn. Dat geldt voor iedereen. Maar niet met het grote materieel. Want die route moet gewoon veilig zijn. En ook voor het publiek moet het veilig zijn. En dat weten ze. En dat is altijd onze lijn. Ja, waar zijn ze op dit moment? Nou, ze zijn bijvoorbeeld op het Schenkviaduct en nog op een paar andere plekken. Ja. Op ruime afstand van Den Haag? In ieder geval een ruime afstand van hier. Ja, ja. U heeft er vertrouwen in dat het een rustige Prinsjesdag gaat worden? Ik heb er vertrouwen in dat het een hele vrolijke, druk bezochte Prinsjesdag wordt, waar we onze democratie vieren, waar we horen waar het met het land naartoe gaat. En ik hoop dat het allemaal lukt. En ik hoop ook dat de kroonprinses een leuke première meemaakt. Ja, dat is natuurlijk ook het bijzondere. Zij is er voor het eerst bij, vorig jaar 18 geworden. Dat gaf ook meteen weer reden tot zorg. Er zijn geruchten over bedreigingen aan het adres van de premier en aan het adres van prinses Amalia. Wat betekent dat voor deze Prinsjesdag? Wij nemen alle maatregelen die nodig zijn. En over dat specifieke geval, dat is natuurlijk de DKTB. Daar ga ik niet over. Nee. Dat is geheim. Ja. Maar wees ervan verzekerd dat we op alles zijn voorbereid. Ja, een bron van zorg, toch? Nou ja, weet je, het is de eerste keer na die 2 jaar. Veel publiek hopen we. En het is even wennen. En het is natuurlijk een andere route. Ja. Dat vergt ook weer enige, ook voor de paarden. Naar de Schouwburg. Naar de Schouwburg. Maar we gaan het zien. Ja. Verder is alles in gereedheid? Volgens mij liggen alle touwen bijna in de trambaan. En staan er meer dan 1000 hekken, geloof ik. Kortom, iedereen is gewoon, heeft zich voorbereid. Hebben er ook zin in, heb ik het idee. Ik wens u een mooie Prinsjesdag. Dank u wel. Dank u wel, burgemeester Van Zanen. Den Haag lijkt er klaar voor. Dat was onze verslaggever in gesprek met de burgemeester Van Zanen. Het is 8:08. Volgens de Iraanse overheid was de dood van de 22-jarige Mahsa Amini een ongeval. Ze werd vorige week opgepakt door de beruchte Iraanse moraalpolitie en overleed kort daarna. Volgens de overheid aan de gevolgen van een hartaanval. Maar Iraanse vrouwen geloven die uitleg niet. De afgelopen dagen gaan ze de straat op om te protesteren. Volgens persbureau Reuters vielen erbij 5 doden. Correspondent Daisy Moore vanuit Beirut. Iraanse vrouwen zijn woedend. Hoe massaal zijn deze protesten? Nou, protesteren is in Iran verboden. Dus het is allereerst heel moedig dat we zien dat zoveel mensen nu de straat op gaan. Informatie komt via sociale media naar buiten. En het is eigenlijk moeilijk om te verifiëren om hoeveel mensen het precies gaat. Maar we zien al sinds vrijdag demonstraties in de Koerdische regio, waar Mahsa vandaan kwam. Maar nu ook in de hoofdstad Teheran en in andere steden zoals Mashhad, Isfahan, komen heftige beelden naar buiten. Er wordt traangas ingezet, waterkanonnen. Je hoort soms schoten op die video's die je ziet. Er zijn dus doden en gewonden gevallen, mensen gearresteerd. En wat we ook horen is dat op verschillende plekken waar nu protesten zijn, het internet wordt afgesloten. Dus het is goed mogelijk dat het groter is dan wat we nu te zien krijgen. Omdat die beelden dus via sociale media niet naar buiten kunnen komen. Dus echt een volledig beeld krijgen is echt lastig. Maar is duidelijk of deze vrouwen steun krijgen van de rest van de bevolking? Ja, zeker, want dit gaat niet alleen om boze vrouwen. Er lopen ook heel veel mannen mee. Zij zijn ook tegen die verplichte hoofddoek en alle strenge regels die er zijn in Iran. Het gebrek aan vrijheid. We zien beelden van hoofddoeken die verbrand worden. Vrouwen die hun haar afknippen uit solidariteit. Er wordt tijdens die protesten door mannen en vrouwen leuzen gescandeerd. Dood aan de opperste leider. Andere leuzen tegen de Islamitische Republiek, de moraalpolitie. Echt niet dingen die mensen normaal zomaar op straat durven te roepen, hè, in Iran, want dat is potentieel ontzettend gevaarlijk. Maar mensen lijken het gevoel te hebben dat ze maar weinig te verliezen hebben op dit moment. En is in de afgelopen dagen toch iets meer duidelijk geworden wat er nou echt met Mahsa Amini is gebeurd? Ja, dat is heel lastig, want dat is in een land als Iran eigenlijk onmogelijk te verifiëren. De overheid houdt dus stug vol dat ze nadat ze werd opgepakt bezweken is aan een hartaanval. Maar haar familie heeft meerdere malen laten weten dat ze dus 22 was en kerngezond. Veel andere mensen zijn er zeker van dat ze vermoord is door de moraalpolitie en door klappen op haar hoofd om het leven is gebracht. Er zijn verklaringen van ooggetuigen die zeggen dat ze na haar arrestatie in een politiebusje zou zijn mishandeld. Er zou ook een ziekenhuisrapport circuleren. Maar ja, één ding is in ieder geval zeker. Het heeft tot enorm veel frustratie en woede geleid over de onderdrukking en ja, over het verplicht dragen van die hoofddoek. Jij was zelf niet zo heel lang geleden in Iran. Waren er veel vrouwen die toch op een lossere manier hun hoofddoek droegen? Ja, dat was heel opvallend. Ik kom al sinds 2005 regelmatig in Iran. En niet eerder zag ik dat zoveel vrouwen over straat gingen met een hoofddoek die eigenlijk meer om hun schouder hing of heel laag in hun haar. Dus ja, dat had ik eigenlijk in al die jaren niet eerder zo gezien. En ik heb er natuurlijk naar gevraagd. Hoe kan dat nu gebeurt? Maar niemand kon echt uitleggen waarom dat deze zomer zo was. Het is natuurlijk sowieso een vorm van protest, hè, en verzet. Want er zijn in Iran heel veel vrouwen die helemaal geen hoofddoek willen dragen. Maar het moet dus. En als je het niet doet, kan je enorm in de problemen komen. Dus ja, daar wordt wel flink. Ja, houden mensen zich vaak aan. En vrouwen met loshangende hoofddoeken worden regelmatig aangesproken. Die, ook door vrouwen die hem wel dragen. Het is een soort controle ook in de samenleving. Ja, veel mensen vroegen zich al af deze zomer hoe dit zou gaan aflopen. En dat keerpunt lijkt nu toch wel echt gekomen. Dankjewel, correspondent Daisy Moore vanuit Beirut. Veel mensen vragen zich deze dagen af hoe ze komende winter kunnen besparen op de torenhoge gasrekening. Een van de oplossingen is een airco op stroom voor het verwarmen van bijvoorbeeld de woonkamer. Volgens kenners scheelt dat honderden euro's per maand. Verslaggever Jeroen Schutijzer ging mee met installateur Martijn Verspeek uit Valkenswaard. Dit is geen airco, hè? Nee, zeker niet. Straatwerk dichter maken voor de koelleidingen. De koelleidingen die liggen hieronder? Ja, liggen onder de grond. En die gaan zo van binnen naar het buitendeel toe. Ik ga maar even binnen kijken, hè? Ja, zou zeker weten. Daar hangt de airco in de huiskamer. Martijn Verspeek. Ja, je ziet hem hangen, de mooie zwarte airco. Die gaat gebruikt worden voor de verwarming. Dat klinkt toch een beetje raar. Ja, airco staat bekend als koeling. Een airco kan perfect verwarmen. En met deze gasprijzen komt er heel goed om de hoek kijken. En u merkt dat consumenten dat ontdekt hebben? Ja, door de enorme gasprijzen zijn mensen een beetje in paniek. En in veel woonhuizen is of een hybride warmtepomp of een volledige warmtepomp gewoon niet mogelijk. Geen vloerverwarming, geen lage temperatuurverwarming. En buiten de, een warmtepomp, er zit gewoon 12 maanden levertijd op. Dus ja, deze winter heb je daar niks aan. En dan komt een airco, dat kan een fantastische oplossing zijn. Ja. Onze mailbox en telefoon staat roodgloeiend. Dus bij ons op kantoor, we zitten met 5 mensen op kantoor. Er zijn er 3 zowel continu aan het plannen en mensen aan het beantwoorden. Ja, de airco is zeker de helft van de tijd op het moment. Ja. Is de airco wel leverbaar? Die is wonderbaarlijk gezien nog goed leverbaar. Nou zullen sommige mensen zeggen, ja, maar de stroom is toch ook hartstikke duur? Deze loopt natuurlijk op elektriciteit. Ja, alleen als je dan kijkt, je verwarmt niet heel je woonhuis, maar alleen de ruimte waar de airco in hangt. Nou, dat is in dit geval de woonkamer. Dus je verwarmt al minder dan dat je met de gasketel doet. En als je dan kijkt naar de verhouding, 1 kuub gas besparen, 2 kilowattuur investeren. Ja, dat scheelt gewoon enorm op de maandkosten. Hoeveel procent? Bij de meeste gevallen waar wij dit gerealiseerd hebben, zie je een reductie van de helft sowieso. Hè. Dus stel je betaalt €600 in de maand, minimaal naar €300, in sommige gevallen €150. Zo'n unit zou je in 1 winter terug kunnen verdienen bij een beetje slechte gasprijzen. Ja. Hoe kost zo'n ding? Gehangen en al ongeveer €4000. Dat is ook wel wat. Ja, maar als je de maandkosten bekijkt, dan heb je die zo terugverdiend in 1 winter. Ja. Voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal plaatst wel wat kanttekeningen bij deze nieuwe trend. Marlon Mintjes. Sowieso is het altijd goed om eerst te kijken of je minder gas kunt verbruiken in je woning door isolatie in je huis te verbeteren. Nou, een airco kan dan wel een goed alternatief zijn voor het verwarmen van je woning. Het werkt eigenlijk als een soort warmtepomp. Blaast warme lucht je woning in. En ook qua kosten voor je energierekening is het vergelijkbaar met een warmtepomp. Je betaalt ongeveer de helft minder voor je energierekening dan als je je huis verwarmt met een cv-ketel. Maar in de zomer is het echt een stroomslurper. En dan ben je juist veel duurder uit, betaal je veel meer. En is het ook nog slecht voor het milieu. Dus kijk dan vooral of je je huis koel kunt houden door goede zonwering, goede isolatie en 's avonds de ramen en deuren open te zetten. Ik heb net in Dommelen gezien een investering van €4000. Ja, het is een behoorlijke investering. En goed om te weten, je krijgt er ook geen subsidie voor. Zoals je wel krijgt voor het verbeteren van je isolatie in je woning en voor het aanschaffen van een hybride of een volledig elektrische warmtepomp. Maar goed, uiteindelijk betaal je dus wel de helft, of meer dan de helft minder voor je energierekening. Dus verdien je het wel terug, alleen in de winter. U bent de bewoonster, hè, van dit huis. Bent u er blij mee? Ik ben er heel blij mee en het is ook een mooie uitvoering. Het is zeker niet storend in de woonkamer. U heeft dit systeem op internet gevonden? Want die gasrekening van u, zou die anders wel erg uit de hand lopen? Jazeker. Want hoeveel betaalt u nu? €300 ongeveer. En dat zou het dubbele gaan worden? Ja. Daar heeft u eigenlijk geen zin in? Nee. En met dit apparaat bent u toch iets minder duur uit? Dat klopt, inderdaad. We zijn minder afhankelijk van het gasverbruik. Zou u het anderen aanraden? Ik zou het anderen zeker aanraden. Een airco in de winter in de strijd tegen de torenhoge gasrekening. In Gouda kun je tanken voor het goede doel. Ja, daar staat een tankstation waar de eigenaar niets mee wil verdienen, maar iets wil teruggeven aan de wereld. De winst bij pompstation De Baanderij wordt gebruikt voor een loods waar andere goede doelen dan ingezamelde spullen mogen opslaan. Tankhouder Willem Pronk heeft geen behoefte aan grote winsten, zegt hij tegen Hart van Nederland. Ik weet niet of het een roeping is of een missie, maar het moet wel een beetje in je genen zitten om het leuk te vinden om te helpen. Je kan ook naar de Canariepietjes eilanden gaan en daar het naar je zin hebben, maar ik vind dit mooie werk. De Canariepietjes-eilanden, ja. Wie kent ze niet? Inderdaad. Ja, Pronk deed zijn idee trouwens op in de Amerikaanse staat Florida. Daar zag hij dat de opbrengst van een pompstation werd gebruikt om het leger des Heils te ondersteunen. En toen dacht hij, hé, dat kunnen we hier in Nederland ook doen. Ja, dan wordt het in één keer weer leuk om hele hoge benzineprijzen te betalen. Nou ja, leuk. Nuttiger. Nuttiger, zeker. Een Amerikaanse tv-weerman is zijn baan kwijtgeraakt vanwege dubieuze activiteiten buiten de studio. Volgens de New York Post voor een Emmy-genomineerde weerman Eric Adamy deed al jaren 5 dagen per week het weer voor Spectrum News in New York. Maar in zijn vrije tijd verscheen hij naakt op webcambeelden op een sexsite. Hij laat in een verklaring weten dat iemand die beelden heeft opgenomen en naar zijn moeder en baas heeft gestuurd. Daarop is hij ontslagen. Ja, dat is ook een beetje seksshaming dus eigenlijk. Ja, in privé tijd heeft hij dit allemaal gedaan, ja. Zou je zeggen. Tegelijkertijd schrijft hij zelf al dat hij begrijpt dat hij ontslagen is op Instagram en noemt zijn webcam optredens dwangmatig. En zegt dat hij het naïef was om te denken dat hij de twee werelden van elkaar kon scheiden. Het is inderdaad wel lastig, zeker als je al een Emmy-genomineerde weerman bent ook, om dan op dat soort sites te verschijnen en dat niemand dat dan doorheeft. Ja. Bewoners in de Filmwijk in Almere worden kotsmisselijk van een penetrante geur die daar al dagen hangt. Na de regen van de laatste dagen zijn er waarschijnlijk rioolgassen vrijgekomen. Ramen tegen elkaar openzetten, op een andere verdieping slapen, het helpt allemaal niets. En de bewoonster zegt tegen Omroep Flevoland dat de stank nu ook al permanente schade veroorzaakt. Lamellen heb ik daar hangen en die zijn helemaal verkleurd. Die hangen boven het bad. Dus ik denk dat het door de stank komt, dat het de geur... Mijn hele lamellen zijn erdoor verpest. Ja, inmiddels hebben de bewoners een melding gedaan bij de gemeente Almere. En die zegt, de klacht wordt binnen 2 weken in behandeling genomen. Dus tot die lekker tijd... Lekker bureaucratisch, ja. Een neusknip op. En straks, ja, natuurlijk de troonrede in de Schouwburg in Den Haag... waar koning Willem-Alexander die gaat voorlezen. Niet alleen met politici, maar ook met provincies, gewone burgers namens provincies. Dit jaar is dat namens Drenthe, onder andere handvaardigheiddocent Karin. Ze vindt het hartstikke leuk dat ze erbij is vandaag... maar heeft wel een beetje last van kledingstress, vertelt ze aan RTV Drenthe. En of. Ja, echt. Ja, het is once in a lifetime. Ik bedoel, dan wil je toch op je mooiste eruit zien. En dan zwarte schoentjes? Ja. Ja, er werd nog lang over nagedacht gisteren wat ze dan aan zou moeten. Zou ze al een hoedje hebben? Ja, dat is ook altijd belangrijk. Hè? Daar kan je nog een statement mee maken ook. Sommigen die zetten hele politieke boodschappen op hun hoofd. Een andere docent die naar de troonrede mag in namens Drenthe is gymdocent Christel. En deze leerling snapt heel goed waarom haar gymdocent juist is uitgekozen om bij dat bijzondere moment te zijn. Ze werkt er echt hard voor. Ze doet veel voor onze school, maar ook buiten school doet ze erg veel. Ze organiseert ze helpt bij de organisatie van 4 Mijl van Assen. En daar staat ze dan ook altijd met heel veel leerlingen. Ze gaat naar Abdoes, dat leidt ze. Dat zijn allemaal echt fantastische initiatieven die natuurlijk voor haar... vanuit haar komen. En ik vind dat ze het echt verdient. Ja, er worden wel gewone burgers uitgekozen... maar wel vaak mensen die toch iets bijzonders hebben gedaan... die dan namens de provincie dus vandaag in Den Haag erbij mogen zijn. Ze krijgen de hele dag een VIP-treatment... waarschijnlijk nu al aan het speciale ontbijt. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Er staat bijna 500 kilometer file op de A27 Breda-Utrecht. Is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Hooipolder. De weg is daar dicht. Het verkeer van Breda naar Utrecht rijdt het best om via Dordrecht en Rotterdam. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel all right. 'Cause I don't care too much for money, but money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me love. Just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Now buy me love. Love. Buy me love. The Beatles uit 1964 can't buy me love. Het is 7 minuten voor 8. Het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Band in de gemeente Noordoostpolder is van de baan. In een brief van het COA aan het college van burgemeester en wethouders staat dat een aanmeldcentrum daar niet passend is, omdat er te weinig draagvlak is bij omwonenden en de lokale politiek. Burgemeester Roger de Groot van Noordoostpolder, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe werd daar bij u gereageerd op die brief van het COA dat het aanmeldcentrum er dus niet gaat komen? Nou, het belangrijkste is misschien wel winst. Winst voor het proces, omdat er dan toch goed geluisterd is naar bij de inloopavond en de gesprekken die de staatssecretaris en COA ook hebben gehad met de klankbordgroep en dorpsbelangen. En dat vind ik heel goed. En dat ze dan over nadenken. Om te kijken, wat zouden we dan wel kunnen? En met die vraag bij ons als gemeente komen. Nou, dat vind ik een goede zaak. Dus is er een gebrek aan draagvlak bij de inwoners van Band? Had u dat verwacht? Ja, daarbij moet u ook zien dat het een plek is naast een huidige AZC... waar al 1000 vluchtelingen zijn. Waar ook al in lengte van jaren ook al een hele goede balans is... met de omgeving en het AZC. En dat gooi je dan eigenlijk in de war, zeg maar... met nog iets daarnaast te doen met een andere functie. Daarvan denken wij, en ook de omgeving... dat dan de belasting dan te groot wordt voor het gebied. Hoe kijkt de gemeenteraad hiernaar? Want in de tijd meldde Omroep Flevoland... dat raadsleden zich destijds zelfs gechanteerd voelden. Ik heb in ieder geval begrepen van de gemeenteraadsleden... dat zij het ook als winst zien dat de staatssecretaris en Cohen hier goed naar geluisterd hebben... en daar dus op deze manier op reageren. En voor de rest, afwachten natuurlijk... van wat gaan we de komende tijd dan met elkaar doen? Met elkaar in gesprek om naar mogelijkheden te kijken... wat wel kan in de gemeente in het Oostpolde. Ja, want het COA heeft de grond gekocht. Is dat dan niet in overleg met de gemeente gedaan? Het COA heeft het niet gekocht in overleg met de gemeente, nee. Je moet zo zien dat de provincie had ook nog stikstofproblemen op te lossen. Mm-hmm. Stikstof zat ook op dat perceel. De provincie heeft dat gekocht en die heeft de COA gewezen... op de mogelijkheid om deze misschien aan te kopen voor dat aanmeldcentrum. Het COA wil nu verder in gesprek over een locatie voor een aanmeldcentrum elders in de gemeente. Ziet u dat zitten? Ik vind in ieder geval dat we daar op een goede wijze naar moeten kunnen kijken. En ik denk dat we als gemeente, en dat hebben we steeds ook gedaan, ook in het verleden, altijd klaargestaan voor vragen die er lagen. Om te kijken of we daar op een constructieve wijze met elkaar kunnen een oplossing voor kunnen vinden. En dat gaan we nu ook doen. Maar u weet dat er weinig draagvlak is. In ieder geval voor die locatie daar. Er is misschien over het algemeen is het altijd lastig om om zo'n functie zeg maar in een gebied te doen waar misschien wissend over gedacht wordt. Maar wie weet kun je ook wel naar een locatie toe waar dat wat minder het geval is. In ieder geval waar nog niet de belasting is van een andere AZC. Want wat zou wat u betreft een mogelijke andere locatie kunnen zijn? Ja, zover zijn we op dit moment nog lang niet, want we gaan eerst in gesprek. We hebben de brief gistermiddag pas gekregen. Dus ik ga zo meteen ook het college in. En dan gaan we ons verder beraden op de vragen. Zou er eigenlijk ook nog een aanmeldcentrum in uw gemeente kunnen komen... zonder akkoord van de gemeenteraad? Of is dat helemaal geen optie? Ik heb steeds gezegd dat het een dusdanig belangrijk item is... dat je eigenlijk gewoon gezamenlijk op moet trekken. Dus met de gemeenteraad, met de samenleving... en natuurlijk ook met de gemeente, met het Rijk en de COA. Dat is belangrijk en dat hebben we steeds gezegd... en daar gaan we ook op inzetten. Dank u wel, burgemeester Roger de Groot van de gemeente Noordoostpolder. Prinsesdag op 1. Leve de koning! De derde dinsdag in september. Hoera! Hoera! Hoera! Ik heb een champagne in het oranje en op de gezondheid van onze koning. Met de rijtour, de troonrede. Het komt er steeds op aan elke verandering die zich aandient met open vizier tegemoet te treden. Paleis Noordeinde, de miljoenennota en alle reacties. Nou, we komen niet van honger om, maar evenwichtigen mag wel. Prinsesdag 2022. Op NPO Radio 1. Vanmiddag vanaf 12 uur. Wie luistert, weet meer. De ondernemingsuitdaging van vandaag. Hoi, ABN AMRO. Hoe staat de economie ervoor en kan ik mijn zaak voorbereiden op wat er komen gaat? De economie staat er nog goed voor, maar het vertrouwen erin is laag. En er kunnen nog flinke klappen vallen door het tekort aan gas en de stijgende rentes. Je kunt je hierop voorbereiden door je goed in te lezen. Wil je weten wat de economische ontwikkelingen betekenen voor jouw bedrijf? Kijk op abnamro.nl/kennis van zaken. Een Sovjet-soldaat die vecht voor de nazi's. Is hij een landverrader of verraden door zijn land? Wat verzweeg hij over zijn verleden? Morgenavond in het Uur van de Wolf een zoektocht van een dochter naar haar vader. In de documentaire Wend je lichaam naar de zon. Om 10:50 bij de NTR op NPO 2. De manier waarop we werken verandert. Ook in het MKB. Voor een werkgever is het daarom belangrijk dat je werknemers en je bedrijf zich blijven ontwikkelen. De overheid helpt je hierbij. Met een subsidieregeling speciaal voor het MKB. De SLIM-regeling. Meer weten? Kijk op hoewerktnederland.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het wordt een bijzondere Prinsjesdag vandaag. Veel crises schreeuwen om een oplossing. Terwijl het vertrouwen in de Nederlandse politiek de laatste jaren nog nooit zo laag geweest is als nu. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wogemoed. 7 op de 10 Nederlanders hebben weinig of heel weinig vertrouwen in de landelijke politiek, blijkt uit de jaarlijkse Prinsjesdag-enquête van Ipsos in opdracht van de NOS. Het vertrouwen in het kabinet en in premier Rutte is net zo laag. De ondervraagden zeggen dat de problemen zich opstapelen. Het gaat bijvoorbeeld om de energiecrisis, de vastgelopen woningmarkt en de asielcrisis. 72% van de mensen vindt dat de overheid een maximumprijs voor energie moet invoeren. En dat gaat binnenkort ook gebeuren, werd gisteren bekend. In Den Haag geldt deze Prinsjesdag een noodbevel. Dat is ingesteld nadat de politie signalen had ontvangen dat er demonstrerende boeren met trekkers onderweg waren naar de stad. De gemeente is bang dat de openbare orde en de veiligheid worden verstoord. Boeren die toch met trekkers komen, worden teruggestuurd. Op beelden is te zien dat in de stad al trekkers zijn tegengehouden. Volgens het ANP zijn er zeker 40 trekkers onderweg naar Den Haag, maar dat kan de politie niet bevestigen. De helft van de Nederlandse advocaten kreeg vorig jaar te maken met agressief gedrag van cliënten of van anderen, blijkt uit een onderzoek in opdracht van de Nederlandse Orde van Advocaten. Van de advocaten met zo'n negatieve ervaring bestempelt een derde het incident als ernstig. En een vijfde overweegt te stoppen met de advocatuur. Verbale agressie komt het vaakst voor. Daarbij gaat het om schelden en schreeuwen. Daarna volgen intimidatie en bedreiging. Bij 4% was er sprake van fysieke agressie tegen advocaten, zoals duwen, spugen of met spullen gooien. In Puerto Rico en de Dominicaanse Republiek zijn 3 mensen omgekomen door de orkaan Fiona. Die trok zondag over de eilanden, maar gisteren zorgde de staart van de orkaan nog voor zware regenval. De orkaan legde zowat heel Puerto Rico plat. Volgens de gouverneur duurt het nog dagen voordat het elektriciteitsnetwerk weer is hersteld. Ook komt er bij de meeste Puerto Ricanen op dit moment geen drinkwater uit de kraan. In de Verenigde Staten is de hoofdpersoon uit de populaire misdaadpodcast Serial vrijgelaten. De 41-jarige Adnan Syed werd begin deze eeuw veroordeeld voor de moord op zijn ex-vriendin. Over de zaak werd een podcast gemaakt waarin meerdere fouten in het onderzoek aan het licht kwamen. Zo was er te weinig onderzoek gedaan naar andere mogelijke verdachten en zouden er onbetrouwbare getuigenverklaringen zijn gebruikt. Syed was veroordeeld tot levenslang, maar een rechter heeft dat vonnis nu vernietigd. Het weer dan, vanochtend nog een paar buien. Later op de dag is het vaker droog met meer ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 17 graden. Morgen nog vaker droog en ook iets warm. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Het is een stevige ochtendspits. Er staat al ruim 500 kilometer file. Er zijn een aantal ongelukken gebeurd waardoor je vertraging oploopt. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam staat tussen Rijswijk en de Keteltunnel 6 kilometer. Er ligt daar nu een oliespoor. De rechterrijstrook is dicht. 3 kwartier vertraging kost je dat. Je kan beter omrijden via de A13. De A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Een half uur vertraging tussen Maarn en Veenendaal-West. Er staat 5 kilometer door rommel op de weg. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A12, maar dan richting Den Haag, tussen Zevenhuizen en Noodorp een half uur vertraging door een ongeluk. Hier is de rechterrijstrook afgesloten. En de A27 Breda-Utrecht, die is zelfs helemaal dicht bij het knooppunt Hooipolder door een ongeluk. Omrijden doe je via Dordrecht en Rotterdam. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beauty deals en meer? Check je socialdeal.nl. 10.000 euro netto per maand. 30 jaar lang. Moet je je eens voorstellen. Dat is lang hoor. Als je dat toch eens zou winnen. 1 oktober kan het gebeuren. Bij de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Is goed bewust 18+. Ontdek de beste beautydeals en meer op socialdeal.nl. De kosten moeten omlaag. Op Prinsjesdag presenteert het kabinet de plannen. Bel op 20 september tussen 3 en 6 naar de SP Troontelefoon op 0800 022 5005. En laat onze Kamerleden weten wat u ervan vindt. De winnaar in de categorie Beste Bouwmarkt 2022 is geworden... Hornbach! En dat al voor de 16e keer. Een hele eer natuurlijk, tot Beste Bouwmarkt worden uitgeroepen. Maar in Nederland weten we allemaal dat er maar één prijs echt telt. De laagste prijs. Hornbach, er is altijd iets te doen. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. De financiële rust. Maar eigenlijk wilt u nog niet stoppen met werken. Met Smart Exit verzilvert u vandaag al het succes van uw bedrijf. En blijft u voorlopig ondernemen. Smart Exit van Rembrandt Fusies en Overnames. Een slimme stap in de toekomst. Kijk op smartexit.nl. De winnaar van de beste webshop in de categorie bouwmarkten is geworden... ook Hornbach. En dat al voor de 5e keer. Hornbach. Beste bouwmarkt en beste bouwmarkt webshop. Het NOS Radio 1 Journaal. Er wordt al een tijd met spanning uitgekeken naar deze Prinsjesdag. Er zijn veel crises en die moeten wel opgelost worden. Politiek verslaggever Wilco Boom. Ja, hoe zou jij deze Prinsjesdag typeren? Nou, het is een totaal andere Prinsjesdag dan andere jaren. De koopkracht heeft heel erg lang niet zo onder druk gestaan als nu het geval is, hè. Tientallen jaren ging het op Prinsjesdag over 0,5% erbij of 0,5% eraf voor deze of gene groep. Maar nu zouden grote groepen in de samenleving zonder koopkrachtreparatie er zomaar 5% op meer of meer op achteruit kunnen gaan. En zouden honderdduizenden gezinnen en kinderen onder de armoedegrens terecht kunnen komen door de inflatie. Ja, en vandaar dus dat ongekende pakket aan maatregelen van 17 miljard euro... waar het kabinet mee komt en wat de afgelopen week al uitlekte. En waar dus gisteravond laat nog dat prijsplafond voor de energie bij komt. En daarmee hoopt het kabinet, hopen de regeringspartijen... het koopkrachtverlies grotendeels in elk geval... en niet helemaal te hebben weggepoetst voor de meeste mensen. Maar hoe hard zijn de koopkrachtvoorspellingen nu voor volgend jaar? Hoe hard? Boterzacht. Ja, er is nog heel veel onduidelijk, hè? Vooral als het gaat om wat er op de markt voor de energieprijzen gaat gebeuren. Gaan die nog weer veel verder omhoog? Of de daling waar nu een beetje sprake van is, zet die door? Niemand wie je deed, dus ja, die koopkrachtcijfers... die moeten we echt met een korrel zout nemen. Als je kijkt wat het kabinet van plan is allemaal... Hè, dat is verhoging minimumloon met 10%. Uitkeringen als de AOW omhoog. Ook de zorgtoeslag, huurtoeslag en basisbeurs omhoog. Inkomstenbelasting omlaag. Nou, dat is alles bij elkaar een historisch pakket. Maar hoe het precies gaat uitpakken, dat weet eigenlijk op dit moment niemand. Een historisch pakket dus, waarvoor het kabinet historisch hoge bedragen uitgeeft. Kunnen we dat allemaal wel betalen? Ja, dat is dan weer geen probleem. Er zijn voor de staat ook forse meevallers namelijk, zoals de aardgasinkomsten... Doordat de prijs van gas op de vrije markt heel hoog is... levert dat de overheid extra belastinginkomsten op. Ook komt er een verhoging van de mijnbouwbelasting... die energieproducenten moeten gaan betalen. Dat levert ook miljarden op. Nou, die gebruiken ze allemaal voor die koopkrachtreparatie. En het kabinet neemt dan ook nog maatregelen die geld opleveren komend jaar... zoals verhoging van de vermogensbelasting. En ook dat wordt gebruikt om die koopkrachtmaatregelen te betalen. Het kabinet doet dus van alles. En toch, dat hoorden we net ook al... is het vertrouwen in de landelijke politiek in het kabinet historisch laag. Ja, dat is inderdaad ongekend. 7 op de 10 mensen heeft weinig of geen vertrouwen in de politiek... blijkt uit onderzoek van Ipsos... Mensen geven het kabinet een 4,2 als rapportcijfer. Dat is ook heel erg laag. Nou, en volgens de onderzoekers heeft dat te maken met het voortdurend ontstaan van nieuwe crisis... terwijl de oude nog niet zijn opgelost. De aanpak van de energiecrisis, we hadden het er net al over... die wordt heel vaak genoemd, maar ook zaken als volkshuisvesting... immigratie, asiel en gezondheidszorg. En daar zie je dus die opeenstapeling van crisis in. En de onvrede is groot, hè? Ja, wat deze Prinsjesdag ook totaal anders maakt... is dat we midden in een tijd van polarisatie zitten. Maatschappelijke tegenstellingen. Dat speelt natuurlijk al wel een tijdje. Hè? Zwarte Piet, blokkeervriezen, Black Lives Matter, coronaprotesten.

En ook de conclusie van het AD is: niet eerder verliep de aanloop naar Prinsjesdag zo chaotisch. Ook chaos bij de energiemaatschappijen zelf. Ze lijken de vragen van klanten over de nieuwe hoge tarieven niet aan te kunnen, meldt BNR na een rondgang. Wie belt met een vraag over de energienota komt er nauwelijks doorheen. Wachttijden lopen met gemak op tot een uur of langer en verbindingen worden soms abrupt verbroken. De Consumentenbond kreeg daarover in korte tijd al honderden klachten. Prinsjesdag is dus de dag van rapportcijfers voor de politiek. We horen net de cijfers van het Ipsos-onderzoek. De Volkskrant hield geen peiling onder de gewone burger, maar liet de Haagse redactie cijfers uitdelen aan alle ministers. De vertrokken minister Staghouwer van Landbouw die krijgt een 4. Premier Rutte een 4,5, omdat hij niet de regie heeft genomen in alle hoofdpijndossiers. En beste minister van de klas is volgens de Volkskrant stikstofminister Van der Wal. Zij krijgt een 8 vanwege haar daadkracht, zegt de krant. Wereldleiders komen in New York bijeen voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties die vandaag begint. Na 2 jaar van coronabeperkingen dit jaar weer als vanouds bij elkaar. Maar de stemming is wat bedrukt vanwege de vele crises in de wereld, schrijft persbureau Bloomberg. Hoofdrolspeler in een van die crises is de Russische president Poetin, maar die komt niet naar New York. Zijn buitenlandminister Lavrov wordt wel verwacht. En een ruzie tussen twee topschakers blijft de schaakwereld bezighouden. Wereldkampioen Magnus Carlsen trok zich recent terug uit een toernooi nadat hij had verloren van de jonge Amerikaanse grootmeester Hans Niemann. Hoewel Carlsen het niet hardop zei, zou hij Niemann beschuldigen van vals spelen. Nu is er een nieuwe aflevering in deze schaaksoap. Gisteren speelden de twee opnieuw tegen elkaar, online. En na 1 zet gebeurde er dit, horen we bij de website chess24.com. D4, knight f6, c4, ja. Yeah. Definitely. And what? What? Magnus Carlsen just resigned, got up and left, switched off his camera. Speechless, yeah? Carlsen verplaatst zijn paard en schakelt de verbinding uit. Einde wedstrijd dus, volgens de commentatoren, een ongekende actie in de schaakwereld. Een blik op de wegen, Dennis Mooij. 560 kilometer file tellen we nu op dit moment. 3 kwartier vertraging heb je op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam, tussen Rijswijk Plasbroekpolder en de Keteltunnel. Staat 7 kilometer door een oliespoor. Je kan beter omrijden via de A13. Op de A12 richting Den Haag tussen Zevenhuizen en Nooddorp, een 30 minuten vertraging door een ongeluk. En de A27 Breda-Utrecht, die loopt nog vast bij knooppunt Hooipolder. Je hebt 20 minuten vertraging. De weg is een tijd dicht geweest door een ongeluk. Nu is alleen de rechterreis ook nog afgesloten. Het is 7 minuten over 8. De kritiek op het Chinese coronabeleid zwelt aan. Afgelopen weekend is in China een bus onderweg naar een coronakamp een afgrond ingestort. Dat gebeurde in de stad Guiyang in het zuiden van het land. In die bus zaten 47 mogelijk met corona besmette mensen, zogenaamde risicogevallen, en 27 van hen kwamen om. Correspondent Sjoerd Dendaas vanuit Peking. Eerst over dat ongeluk. Weten we al hoe dat heeft kunnen gebeuren? Nee, dat is nog niet helemaal duidelijk. Wat we weten is dat Guiyang al een paar weken in lockdown zit. Dat alles en iedereen die mogelijk een risico is, een risico vormt op verdere transmissie van corona, dat die wordt afgevoerd naar een covid-kamp. In Guiyang zitten nu zo'n 10.000 mensen in centrale quarantaine. Dat kunnen hotels zijn, leegstaande panden, containers, tijdelijke covid-kampen. Het probleem was alleen, er zijn zoveel mensen ingestopt dat alle plekken in Guiyang zelf vol zijn. Dat betekent dat deze groep mensen in het hols van de nacht is afgevoerd naar een plek enkele uren buiten de stad. Nou ja, daar is de bus om onduidelijke redenen van de weg geraakt, naar beneden gestort. Ja, hoe dat precies heeft kunnen gebeuren, dat weten we niet precies. Dat is dus speculeren. We weten dat de autoriteiten daar echt onder enorme druk staan om dat getal naar nul te krijgen, besmettingscijfer naar nul te krijgen, en maar zoveel mogelijk mensen in die coronakampen te sturen om in elk geval geen transmissie meer te hebben in de gemeenschap, zoals dat dan heet. Maar goed, een tragisch ongeval, dat is het zeker. En het zal je niet verbazen dat het Chinezen natuurlijk ook niet koud laat. Nee, er is dus veel kritiek gekomen. Ja, en er zijn natuurlijk wel eerder protesten geweest. In Wuhan zagen we dat zelfs al begin 2020. Ook de lockdowns daarna, de potten- en pannenprotesten. Dat ging dan vaak om mensen die niet genoeg eten kregen. Toch wel erg geïrriteerd waren dat ze zo lang binnen moesten zitten. Shanghai zagen we het al nog zichtbaarder. Afgelopen week ook in Xinjiang, waar Oeigoeren, die we jarenlang niet hebben gehoord in China, toch ook weer gingen protesteren. Nou ja, nu in Guizhou is dat eigenlijk hetzelfde. hetzelfde verhaal. Daar was ook voedselschaarste. Uit al die steden komen verhalen over mensen die niet tijdig medische hulp kunnen krijgen. Dat ze niet uit hun lockdown kunnen komen, niet naar het ziekenhuis kunnen gaan. Ja, en nu met dit busincident is er natuurlijk veel rouw, zijn er natuurlijk veel steunbetuigingen. Maar ook wel stevige kritiek hoor, op sociale media, onder nieuwsartikelen. Mensen die zeggen, wat een tragedie. Ik hoop dat dit zorgt voor verandering. Wat een enorme prijs betalen we voor dit beleid. Iemand anders die zegt, deze mensen zitten al meer dan 2 weken binnen, komen er alleen maar uit voor een PCR-test die elke keer negatief was, worden toch op zo'n bus gezet. Wat verwerpelijk is het. Dus ja, steeds meer mensen die zien wel in dat dit misschien niet het beleid is om mee verder te gaan. Ja, en merken ook aan hun lijven dat dit een gebed zonder einde begint te worden. Hoe reageert de Chinese overheid op dit incident en ook op alle kritiek? Nou, ze richt zich met name op dit incident in hun reacties. Ze zeggen er is een onderzoek geopend naar de oorzaak waarin de onderste steen boven moet komen. Er komen er ook verontschuldigingen bij. Maar dat gaat er bij veel Chinezen toch niet zo lekker in. Die zeggen ja, een verontschuldiging voor het feit dat 27 mensenlevens hier verloren zijn gegaan. Ja, die hebben daar niks aan. Die zijn al dood. En ja, er wordt ook gezegd, ik zag een andere reageerder online die zegt, ja, ik hoop dat wij nooit passagiers zullen zijn op zo'n bus. Maar het punt is, ja, het kan iedereen gebeuren. Iedereen had in die bus kunnen zitten, simpelweg omdat het voor buurtcomité's vaak aantrekkelijker is om liever te veel mensen naar zo'n kamp te sturen dan te weinig. Waarom houdt China dit beleid toch aan, ondanks alle kritiek? Ja, omdat het toch het beleid is van Xi Jinping, waar eigenlijk niemand aan durft te tornen. Kritiek daarop wordt al gauw gezien alsof je anti-China bent, niet loyaal aan de partij of je land. Ja, en Xi Jinping zelf die durft er niet van af te wijken. Voor de autoriteiten is altijd de uitleg geweest, in Amerika of in Europa gaan mensen dood vanwege corona. Worden mensenlevens niet gerespecteerd. In China is dat wel zo. Nou, dat was een hele populaire boodschap in eerdere fases van de pandemie. Er zijn hier ook weinig mensen overleden aan COVID, maar goed. Collateral damage in slecht Nederlands, die neemt wel toe. Mensen die om het leven kwamen omdat ze dus niet medische hulp tijdig krijgen. Mensen die in een quarantainekamp niet bij hun medicatie konden komen. Maar goed, voor Xi, ook al neemt de druk toe, het is voor hem ook riskant om hiervan af te wijken. Hij weet ook dat met een beter vaccin, er komt misschien een eerste Chinese mRNA-vaccin aan het einde van dit jaar, dat zelfs met het allerbeste vaccin er nog steeds mensen dood zullen gaan. Dat is nou eenmaal hoe het gaat, wat we ook in andere landen gezien hebben. En een ander element, ja, de controle die er nu is vanuit de autoriteiten met alle COVID-apps, de controle over elk aspect van het dagelijks leven, waarin iedereen eigenlijk gereduceerd is tot een QR-code, waarbij de autoriteiten bepalen is hij groen of is hij rood. Ja, dat instrument is voor de autoriteiten hier wel iets waar ze wat mee kunnen. Een land dat overal risico's in ziet. Een instrument, denk ik, waarvan het lastig is om daar afscheid van te nemen. Dus iets van versoepeling COVID-wise zal er op enig moment echt wel komen. De druk neemt toe, maar helemaal loslaten en zeker ook dat QR-systeem, dat zie ik in elk geval de komende jaren nog niet gebeuren. Dankjewel, correspondent Sjoerd den Daas vanuit Peking. Coldplay, een hit uit 2006, The Hardest Part. In de studio is aangeschoven Roos. Goedemorgen. Simone, goedemorgen. Waar gaat het over straks in Stand.nl? Geen stelling vandaag, maar een vraag op deze Prinsjesdag. Hoe kan het kabinet uw vertrouwen terugwinnen? Wordt het vanmorgen ook bij jullie. Prinsjesdag is natuurlijk traditioneel de dag waarop gemeten wordt hoe het kabinet ervoor staat in het land. Niet best. Nee, het is niet best. Jullie en NRC hebben allebei een peiling uit laten voeren. Zitten wat nuanceverschillen in, maar de grootste gemene deler is toch wel dat het vertrouwen in het kabinet op een extreem laag punt is gekomen. Nou, dat Rutte 4 zo weinig vertrouwen geniet komt onder meer doordat er nieuwe crisis bijkomen, terwijl er voor de oude nog geen adequate oplossingen zijn gevonden. Maar goed, om crisis goed aan te pakken moet je wel draagvlak hebben. En draagvlak betekent dus ook vertrouwen hebben. De vraag is dus, wat kan het kabinet doen om uw vertrouwen nog terug te winnen? Wat is er voor nodig? Wat wilt u horen? Misschien nog meer, wat wilt u zien aan daden? Of ziet u in de maatregelen die het kabinet nu aankondigt, bijvoorbeeld voor dat energieplafond en de koopkrachtreparatie voor 2023 al een goed begin? Laat het ons weten. Hoe kan het kabinet uw vertrouwen terugwinnen? Bel 0800 1101. Dat dus zometeen in Stand.nl met Roos. Nu bij Seat. Unexpected deals. Onverwachte deals, extra scherp geprijsd. Zoals de Seat Arona, onze compacte SUV. Waarbij comfort voorop staat, maar zijn design de eerste indruk maakt. Dus of je nu kiest voor zijn geavanceerde technologie, waarmee je alles op de weg ziet, of zijn looks, waarmee je overal gezien wordt, de Arona heeft het allemaal. Private lease hem nu al vanaf €379 per maand. All in, inclusief onderhoud. Kijk op seat.nl. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Als ondernemende webshop wil je natuurlijk je grenzen verleggen. Geef dan je boekhouding een boost met de professionele software van Twinfield. Zo bespaar je tijd en zet je jouw webshop op de kaart. Professioneel boekhouden? Dat doe je met Twinfield.nl. Ook bij Museum de Fundatie, Nieke Koek, gelichaamd. En 251 kunstwerken over klimaatverandering in de Klimaatexpo. Museumdefundatie.nl. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Een Sovjet-soldaat die vecht voor de nazi's. Is hij een landverrader of verraden door zijn land? Wat verzweeg hij over zijn verleden? Morgenavond in het Uur van de Wolf een zoektocht van een dochter naar haar vader. In de documentaire Wend je lichaam naar de zon. Om 22:50 bij de NTR op NPO 2. NPO Radio 1. Het is 8:30, de hoofdpunten van het nieuws. De politie Den Haag heeft een aantal trekkers van demonstrerende boeren in beslag genomen. Vanwege de veiligheid en openbare orde op Prinsjesdag heeft de gemeente vannacht een noodbevel ingesteld, waardoor trekkers in de stad verboden zijn. Politici in de gemeente Noordoostpolder willen zwart op wit dat er geen aanmeldcentrum voor asielzoekers komt in Band. Gisteren schreef het COA in een brief dat het afziet van de bouw van het aanmeldcentrum. Volgens lokale politici houdt het COA wel de mogelijkheid open om op een andere plek in Band een aanmeldcentrum te realiseren. In Puerto Rico en de Dominicaanse Republiek zijn 3 mensen omgekomen door de orkaan Fiona. Die trok zondag over de eilanden. Maar gisteren veroorzaakte de staart van de orkaan nog veel regen. En de orkaan legde zowat heel Puerto Rico plat. En 50% van de Nederlandse advocaten kreeg vorig jaar te maken met agressief gedrag van cliënten of van anderen. Van de advocaten met zo'n negatieve ervaring bestempelt een derde het incident als ernstig. En een vijfde overweegt te stoppen met de advocatuur. Wat voor weer wordt het vandaag? Wouter van Beernebeek van Weerplaza. Nou, het is vandaag nog een beetje wisselvallig. Er trekken een paar buien nog van noordwest naar zuidoost over het land. Maar tussendoor is er ook zeker ruimte voor de zon. Nou, tijdens zonnige momenten wordt het vanmiddag 16 of 17 graden. Maar als er een bui valt, ja, dan kan het toch wel even flink afkoelen. Nou, de wind neemt in de loop van de dag wel af. En dat geldt ook voor vanavond en vannacht. Het wordt dan vrij helder. En dat betekent dat de temperatuur heel snel omlaag gaat. Komende nacht kan het in het binnenland plaatselijk 2 of 3 graden worden. En lokaal vlak aan de grond zelfs kans op een graadje vorst. En daarna? Nou, de komende dagen worden eigenlijk heel mooi. Veel ruimte voor de zon. Het blijft dan in ieder geval tot en met vrijdag droog. En de temperatuur gaat verder omhoog. Donderdag kan het op veel plaatsen 20 graden worden. Maar de nachten blijven wel fris met her en der kans op een graadje vorst aan de grond. ANWB Verkeersinformatie. Hoe is het op de wegen, Dennis Mooi? Nou, het is een stevige ochtendspits met 580 kilometer verspreid over het hele land. Althans, de meeste files staan in de Randstad en in Brabant. Dit zijn de bijzonderheden. De A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk Plasbroekpolder en de Keteltunnel 7 kilometer door een oliespoor na een ongeluk. 3 kwartier vertraging heb je. De rechterrijstrook is dicht. Je kan beter voor de A13 kiezen. A12 naar Den Haag tussen Zevenhuizen en Nooddorp. Een 30 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrijgegeven. A27 Breda-Gorkum is ook weer vrij na een ongeluk. Tussen Breda-Noord en knooppunt Hooipolder ben je nog wel 20 minuten lang onderweg. En daardoor ook weer file op de A59 van Zierikzee naar Den Bosch voor het knooppunt Hooipolder. 6 kilometer en een 30 minuten vertraging. En er is vertraging op het spoor, want door een aanrijding rijden er tussen Zwolle en Meppel op dit moment geen treinen. Altijd real-time inzicht en controle over je magazijn vanuit één systeem? Dat kan. Automatiseer eenvoudig je magazijn met King Software. Bij Belisol hebben we liefde voor het vak. Goed voorbereid maken we alles op maat. Voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifbui. We leveren vakwerk waar u jaren van geniet. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. Software, waar persoonlijk de standaard is. Wilt u sms'en met uw kleinkind? WhatsAppen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, facewappen, facetimen, winkelen met uw laptop, parkeren met uw smartphone? Of gewoon veilig uw computer updaten? Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En daar helpen wij u graag bij. SeniorWeb, al 25 jaar de computerhulp voor u. Kijk op seniorweb.nl. Je wil je organisatie digitaal transformeren om in de toekomst relevant te blijven. Hoe pak je dat aan? KPMG helpt je met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Ga naar kpmg.nl. Goed nieuws! Je streamt alle afleveringen van het nieuwe seizoen van de BNNVARA-serie Oogappels nu op NPO+. Jij kan echt een veel leukere vrouw krijgen. Zelfs met die rare truien van je. Ouderstress en puberleed in het 4e seizoen van Oogappels. Waarom wil je hier werken? Want het is natuurlijk een kutbaan. Stream het nieuwe en alle vorige seizoenen Oogappels nu op NPO+. Boeren op trekkers zijn in Den Haag om daar te protesteren. De gemeente heeft een noodbevel afgekondigd voor het centrum uit vrees voor verstoring van de openbare orde. Hilda Vijverberg van de politie in Den Haag, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Ja, de politie heeft inmiddels opgetreden bij het Schenkviaduct in de stad. Wat was daar aan de hand? Zoals u al zei, heeft de gemeente Den Haag een noodbevel afgekondigd. Hè. Demonstreren mag, maar niet met zwaar materieel. Dus we hebben de boeren die onderweg waren naar Den Haag, hebben we in ieder geval aangesproken. We zijn met hen in gesprek gegaan en ook meermaals gewaarschuwd. Dat wij het noodbevel zouden gaan handhaven. Toch hebben een aantal tractoren bestuurders gemeend om weer terug te komen. En bij die bestuurders van die tractoren hebben wij een procesverbaal aangezegd en ook hun tractoren in beslag genomen. En er is niemand gearresteerd? Nee, er is niemand aangehouden. Kijk, demonstreren mag, hè. Demonstreren is ook een goed recht. Maar ja, wij zijn er wel voor om onveilige situaties te voorkomen. En daar treden we ook tegen op. Mensen die op een normale manier willen actie voeren zonder zwaar materieel, dus die hebben daar ook ruimte voor om dat te doen. Maar zodra die protesten ten koste gaan van de veiligheid en de openbare orde, dan treden wij op daar waar mogelijk. En wij treden dus op tegen het noodbevel wat de burgemeester afgekondigd heeft. En is de situatie daar bij dat Schenkviaduct inmiddels weer rustig? Ja, zover ik weet wel. Wij zijn daar nog in gesprek, omdat er, we hebben dus een aantal tractoren in beslag genomen en er staan er nog een aantal. Dus wij zijn in ieder geval wel bezig om de bestuurders op tractoren die onderweg zijn naar Den Haag, om die tegen te houden en weer terug te sturen. Want zijn er op meer plekken boeren met trekkers in de stad? Er zijn er een aantal staan er inderdaad aan de rand van de stad. Ja, dat klopt. En waar kunnen ze dan naartoe in de stad om toch te protesteren zonder trekker? Nou, ze kunnen daar in overleg met de gemeente en politie kunnen ze de tractor eventueel laten staan en dan kunnen ze te voet richting het centrum. En als daar sprake is van een spontane demonstratie die onaangekondigd is, dan zal er even een lijn gelegd worden tussen de organisator van die demonstratie met de burgemeester. Mm-hmm. En dan zullen ze mogelijk een plek aangewezen krijgen waar ze kunnen gaan demonstreren. Dank u wel, Hilda Vijverberg van de politie in Den Haag. Ja, verslaggever Roel Paul is ook in Den Haag natuurlijk vanwege Prinsjesdag. Roel, hoe bereidt de stad zich voor op deze dag? Nou, je hoort het misschien met het klaarzetten van de koffiekopjes bij de Wiener Konditorei aan de Korte Poten in Den Haag. Ze zijn gespecialiseerd in Oostenrijkse en Duitse gebakswaren, zoals de apfelstrudel en de zachertorte. Maar een paar keer in het jaar worden hier ook grote hoeveelheden tompoezen gebakken, want dat hoort er zo bij op Prinsjesdag. En Roland Torenburg voert deze zaak al 25 jaar. Daarvoor was het, werd het bestierd door zijn vader en zijn grootvader. Dus het is een zaak met een lange traditie hier in Den Haag. En toch bent u een beetje zenuwachtig vandaag. Ja, dat komt natuurlijk omdat we 2 jaar lang al geen mogelijkheden hebben gehad om een gezellige Prinsjesdag te kunnen doen. Nee, vanwege corona natuurlijk. Hè? De boel zat op slot. Het was eigenlijk amper feestelijk te noemen hier. Ja, zeg maar gerust triest. Ja. Maar we hebben ons godzijdank goed door de coronacrisis weten te slaan. Ja. En we kijken toch met goede moed naar deze dag uit. Ja, het is de stilte voor de storm. Daar staan ze in de koelvitrine, de tompoezen. Zijn ze goed gelukt dit jaar? Ze zien er schitterend uit. En smaak zal ook wel oké zijn dan? De smaak is vaak beter dan bij een andere bakker, zou ik maar zeggen. Ja. Het is wel een product wat we inderdaad op velerlei verzoek zijn gaan maken. Want we zijn uiteindelijk gespecialiseerd in Oostenrijks Duits gebak. Ja. En daar kent iedereen ons ook goed voor. Ja, precies. Precies. Ja, straks natuurlijk ook de troonrede met het goede en het slechte nieuws. Gisteren werd al bekend dat het MKB, de kleine ondernemers, niet worden gecompenseerd voor de gestegen energiekosten. Wat betekent dat voor u? Hoe nijpend is het op dit moment? Wat betaalt u meer? Nou, ik heb vanochtend de krant voor pagina AD gezien ook. En daar schrok ik eigenlijk zelf ook wel van. Ik denk, de compensatie gaat toch vooral naar de burgers. Maar ja, Bedrijven, daar kan ik niks over teruglezen. Nee, u bent nog niet aan de beurt, volgens mij. Nee, ik denk dat voor heel veel, vooral broodbakkers, dat een heel slecht signaal is. Want die staan enorm onder druk, heb ik begrepen. Maar hoe zit dat met u zelf? Want u vertelde mij dat u nu, dat u voorheen €840 betaalde aan elektriciteit. Want u heeft elektrische ovens. Hoeveel betaalt u nu? Ons bedrag voor de elektra is van €840 naar bijna €2000 per maand gegaan. Dus dat is wel een forse aderlating, om het zo te zeggen. Ja, en de Berliner bollen, die zijn even uit het assortiment, want die moeten gefrituurd worden. En om dan ook nog de frituurpan te laten roken, dat zijn allemaal bijkomende kosten die u nu even niet kunt hebben. Nee, we doen daar waar mogelijk besparen. We werken ook in vroege ochtend zoveel mogelijk bijvoorbeeld met 1 oven. De bakkers zijn ook iets vroeger gaan werken. Zo proberen we toch allemaal een beetje betaalbaar te houden. Ja, ja, want deze zaak bestaat dus sinds 1934 en u hoopt er nog wel eventjes mee door te gaan, denk ik. Een aantal collega's van u is al gestopt hier in Den Haag. Dat heb ik ook begrepen. Onder andere een bedrijf waar ik zelf stage heb gelopen voor mijn bakkerspapieren. Heel triest. Ik hoop niet dat er nog meer mensen hetzelfde lot gaan krijgen. Wij hebben godzijdank een gemengd bedrijf. Ik hoop dat ons door deze extra crisis heen gaat trekken. Ja, nou laten we er in elk geval vandaag een beetje feestelijke dag van maken. Het kan weer. De tompoezen staan te wachten op de klanten die zo meteen vanaf 1:10 binnen zullen komen lopen. Roland Torenburg, vriendelijk bedankt. Graag gedaan. En dat zei onze verslaggever Roel Paul, die zo kan beginnen aan die gelukte tompoes. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar R1JN@NOS.nl.

Rinus Michels heeft bij ons helemaal nooit meetings gehad met ons. We hebben af en toe hadden we met 5 man hadden we een meeting. En dan zeiden we van nou, dit is het systeem dat we gaan spelen. En dit, die spelers die hij heeft, spelen allemaal bij grote clubs. Die weten echt wel hoe ze moeten voetballen. Nou, en die meetings waren in 1988 niet nodig, is gebleken. Dus ja, maar misschien tegenwoordig wel dat er meer besproken moet worden. Ik weet het niet. Geen idee. Zo'n 2,5 minuut had Gullit nodig om deze frustratie over Van Gaal kwijt te misschien raken. Misschien zat er toch nog iets meer onder dan alleen deze meetings. Dat denk ik eigenlijk ook wel, ja. Ook bij het praatprogramma Tafel Voetbal van de Limburgse Omroep L1 ging het over die persconferentie van Van Gaal. De bondscoach heeft voor de komende Nation League wedstrijden maar liefst 6 keepers opgeroepen, onder wie de Limburger Mark Flecken, die in het doel van het Duitse Freiburg staat. Alleen in de discussie over de keeperskeuze bij Oranje ging het nauwelijks over Flecken, constateren ze bij dat sportprogramma van L1. En dat is onterecht, vinden presentator Bas van Mulken en oud-voetballer en analist Rick Plum. En die naam Flecken die valt eigenlijk nooit. Vandaag in de persconferentie volgens mij heb ik de naam niet 1 keer gehoord. Terecht? Onterecht, absoluut onterecht. Ja. Moet hij mee? Als je in de Bundesliga speelt en je hebt nu pas 5 doelpunten tegen met 9 of 10 wedstrijden gespeeld. Ja, dan vraag ik me af, wat moet je dan nog meer doen als keeper? Nou, bij deze Mark Flecken nog even uitgebreid genoemd. De komende tijd moet duidelijk worden wie Van Gaal dan mee gaat nemen richting het WK in Qatar. Het WK volleybal voor vrouwen in Nederland begint deze week voor Oranje in Arnhem tegen Kenia. Maar Robin de Cruijff is daar niet meer bij. Zij zette recent een punt achter haar interlandloopbaan. De Cruijff, die op haar 17e debuteerde in Oranje en 347 interland speelde, is nu, en ze is 31, toe aan vrije zomers. Ze vertelt in het AD dat ze al die tijd in een soort volleybalbubbel heeft geleefd. En nu pas merkt hoe weinig ze eigenlijk weet van het echte leven. Ja, dat hoor je wel eens vaker van topsporters, hè? Het echte leven is leuk, hoor. Ja, dat is ze nu aan het ontdekken. Robin de Cruijff. De Cruijff nam een hondje. Geniet van de dingen die voor de meeste van ons vrij normaal zijn. Zo kijkt ze als ze over een paar jaar ook is gestopt in clubverband uit naar de kleine dingen des levens. Want schrijft ze, of zegt ze in het AD, ik heb er vroeger al over gefantaseerd, in normale kleren naar mijn werk toe, in plaats van elke dag in je sportkloffie rondlopen. Dat lijkt me al heel leuk. We kijken nog even naar de ochtendspits. Dennis Mooij, hoe gaat het? 580 kilometer file is het nu. Het is een drukke ochtendspits. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam heb je een 30 minuten vertraging tussen Den Haag-Ypenburg en de Keteltunnel. Dat komt door een kapotte auto, maar de weg is weer vrijgegeven. En de A59, de weg Zierikzee-Den Bosch in beide richtingen voor het knooppunt Hooipolder, ongeveer een 30 minuten vertraging.

NPO Radio 1 podcast. De dag. Er zijn ook grote zorgen over koopkracht. Nu heb ik zo'n 40 euro per week aan boodschappengeld. Achter die koele cijfers gaat veel persoonlijke onzekerheid van mensen schuil. Ik zit hier nu in een woonkamer en het is hier 15 graden. De podcast De Dag. 20 minuten verdieping bij het nieuws. Ik kan het gewoon niet betalen. Ik betaal nou voor energie, voor beide winkels en bakkerij betaal ik 3000 euro in de maand. Dat gaat naar 18.000 euro in de maand. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Maar goed, ik wil de verwarming nog niet aanzetten, dus ik zit met een dekentje om me heen. De podcast De Dag. Wie luistert, weet meer. Ster. Landgenoten. Rekeningen worden alsmaar hoger en de koopkracht daalt verder. Dat merkt u en dat merkt Dirk ook. Daarom is dit de bespaarreden van Dirk met onze bespaarmaatregelen. Belangrijke keuzes die meteen van kracht zijn om dagelijkse boodschappen voor iedereen betaalbaar te houden. Zo heeft Dirk meer dan 200 veelgekochte boodschappen in prijs verlaagd. Zoals toiletpapier, volkorenbrood en bananen voor de laagste prijs van Nederland. Bij Dirk hoeft u ook niet te hamsteren voor korting. Kies zelf hoeveel u koopt met altijd de allerbeste aanbieding per stuk. Een klantenkaart hebben we ook niet. Bij Dirk krijgt elke klant altijd de allerlaagste prijs. Dat is onze bonus. En geld besparen is voor Dirk belangrijker dan handdoeken sparen. Wij doen dus niet aan spaaracties, want gratis bestaat niet, de goedkoopste wel. Lees al onze maatregelen op dirk.nl. Kom naar Dirk en bespaar honderden euro's per jaar. Op Dirk kun je rekenen. Goed nieuws! Je streamt alle afleveringen van het nieuwe seizoen van de BNNVARA-serie Oogappels nu op NPO+. Jij kan echt een veel leukere vrouw krijgen. Zelfs met die rare truien van je. Ouderstress en puberleed in het vierde seizoen van Oogappels. Waarom wil je hier werken? Want het is natuurlijk een kutbaan. Stream het nieuwe en alle vorige seizoenen Oogappels nu op NPO+. NPO Radio 1. 9 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De helft van de advocaten heeft te maken met agressie. En politici in de Noordoostpolder willen zekerheid over de mogelijke komst van een aanmeldcentrum in Band. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wogemoed. Politici in de gemeente Noordoostpolder willen zwart op wit bevestiging dat er geen aanmeldcentrum voor asielzoekers komt in Band. Gisteren bleek uit een brief van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers dat het COA afziet van de bouw van het aanmeldcentrum in Band. Maar volgens lokale politici houdt het COA wel de mogelijkheid open om op een andere plek in Band een aanmeldcentrum te realiseren. De burgemeester van Noordoostpolder zegt de brief wel te lezen met de boodschap dat het plan helemaal van de baan is. De politie Den Haag heeft een aantal trekkers van demonstrerende boeren in beslag genomen. Vanwege de veiligheid en openbare orde op Prinsjesdag heeft de gemeente vannacht een noodbevel ingesteld, waardoor het verboden is om met trekkers in de stad te komen. Volgens burgemeester Van Zanen zijn enkele tientallen boeren op trekkers in de stad gesignaleerd. Bij het Malieveld en ook in Leidschendam werden boeren met trekkers aan de kant gezet. Voor zover bekend zijn er geen boetes uitgedeeld. Het kabinet maakt vandaag op Prinsjesdag de plannen voor het komende jaar bekend, maar het vertrouwen in de politiek was de laatste jaren nog nooit zo laag als nu, blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van de NOS. 7 op de 10 ondervraagden zeggen weinig of heel weinig vertrouwen te hebben in de landelijke politiek. En het vertrouwen in het kabinet en in premier Rutte is net zo laag. De ondervraagden zeggen dat de problemen zich opstapelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de energiecrisis, de vastgelopen woningmarkt en de asielcrisis. In Puerto Rico en de Dominicaanse Republiek zijn 3 mensen omgekomen door orkaan Fiona. Die trok zondag over de eilanden en gisteren zorgde de staart van de orkaan ook nog voor heel veel regen. De orkaan legde zowat heel Puerto Rico plat. Volgens de gouverneur duurt het nog dagen voordat het elektriciteitsnetwerk is hersteld. Ook komt er bij de meeste Puerto Ricanen op dit moment geen drinkwater uit de kraan. De helft van de Nederlandse advocaten kreeg vorig jaar te maken met agressief gedrag van cliënten of van anderen, blijkt uit een onderzoek in opdracht van de Nederlandse Orde van Advocaten. Van de advocaten met zo'n negatieve ervaring bestempelt 1/3 het incident als ernstig en 1/5 overweegt te stoppen met de advocatuur. Verbale agressie komt het vaakst voor. Daarbij gaat het om schelden en schreeuwen. Daarna volgen intimidatie en bedreiging. Bij 4% was er sprake van fysieke agressie, zoals duwen, spugen of met spullen gooien.

wordt verteld dat het steeds meer wordt en dat advocaten steeds vaker agressie ervaren. Dus we gaan er wel vanuit dat dit een stijgende lijn is en een groot probleem is. Toch doen advocaten maar relatief weinig aangifte van dit soort agressieve acties. Hoe kan dat? Ja, wij denken toch dat er een vrees is, omdat het vaker, dus de helft van de keren is het de eigen cliënt. En stel, ik word bedreigd ernstig door mijn cliënt. Ik ga naar de politie toe, ik zeg, nou, mijn cliënt, dat is die persoon. Dan heeft elke advocaat het idee, ja, nu schend ik mijn geheimhouding. Mm-hmm. Wie bij mij komt, dat is een geheim. En als ik dat aan de politie vertel, dan weten ze wie het is. Dat is een eerste probleem. En het tweede is, als je dan aangifte doet, dan gaat de politie, want dat is hun werk, naar die cliënt toe. En die zegt, hey, die advocaat is bij ons geweest, die heeft de aangifte gedaan. We arresteren jou of we gaan je als verdachte horen. En dan zijn advocaten toch ook bevreesd dat dat weer leidt tot nieuwe agressie van die cliënt of van die wederpartij jegens hen. Dus ook daar zit een vrees. Maar wat moest hier tegen gebeuren? Weerbaarheidstrainingen noemde u net al. Wat kan er nog meer worden gedaan? Nou, in ieder geval gaan we vanuit de Orde van Advocaten ook een vertrouwenspersoon instellen. Omdat we het ook terugkrijgen dat mensen eigenlijk missen dat er iemand is die ze kunnen bellen, waar ze om te beginnen hun verhaal kwijt kunnen. Want dat is best een probleem. Hè? Om een voorbeeld te geven, er zijn 3000 advocaten in Nederland die in hun eentje een kantoor hebben. Die hebben niet altijd iemand met wie je na zo'n incident kunt spreken. En we gaan die vertrouwenspersonen instellen, zodat mensen vertrouwelijk om te beginnen kunnen praten met iemand. En misschien dus ook kunnen reflecteren op, moet ik aangifte doen? Wat betekent dat voor mijn geheimhoudingsplicht? Wat is goed voor mij? Daarnaast zijn we het afgelopen jaar al begonnen met meer veiligheidsmaatregelen. Zo kunnen advocaten een veiligheidsscan van hun kantoor aanvragen. En dan komen er specialisten kijken, is het hier veilig? Moet je nadenken over waar de spreektafel staat? Hoe je mensen binnenlaat. Hoe voorzichtig je bent als je een slechte ervaring hebt. En in bredere zin proberen we zo de advocaten weerbaar te maken. En helemaal het einde van deze lijn zit de noodknop en de noodtelefoon. En dat zijn voorzieningen waar advocaten met de noodknop gewoon op kunnen drukken. En dan is er meteen, wordt de politie ingeschakeld. En de noodtelefoon, kunnen ze de NOVA bellen. Dat is de Orde van Advocaten. En dan kunnen wij rechtstreeks 24 uur per dag contact opnemen met de autoriteiten om meteen ervoor te zorgen dat gepaste actie wordt ondernomen. En dat zei Jeroen Soeteman van de Nederlandse Orde van Advocaten. We gaan terug naar Den Haag. Daar is verslaggever Roel Pauw nog steeds bij Paleis Noordeinde. En Roel, de politie is natuurlijk extra alert vanwege acties van boeren, maar de meeste mensen komen toch vooral naar Den Haag omdat het een feestelijke dag is, hè? Ja, daar mag je wel van uitgaan. En daarom klonk om 3 uur vanochtend in Hardenberg Overijssel de wekker bij de familie Perfors. Want moeder Ilonka en dochter Amira moesten uit de veren om zich klaar te maken voor Prinsjesdag. En het was een korte nacht, want moeder, ja, u was gisteren nog bezig met die hoed. Met de hoed, ja precies. Dat wilde niet lukken. Ik moest toch mijn hoed afmaken. Ja, wat moest er nog gebeuren dan? Nou, een bordje met de tekst erop. Oh, welkom, ja, bordje, welkom op Prinsjesdag, Amalia. Ja, precies. We moeten toch warm welkom geven. Ja, en verder, dit pak had u al, dit oranje pak? Ja, dit pak had ik al. Dus ik dacht van, nou, mooi flitsend oranje pak. Dus die kan ik wel aan vandaag. En dochter? Ja, ook in het oranje. Ja, een gouden leeuw om de nek gehangen? Ja, om helemaal stijl te blijven. Maar je hebt er wel wat voor over, zeg, om hier te zijn vandaag. Ja, zeker. Maar we zijn zo blij dat het weer kan. Ja? Nu ja, dat alles weer open is, dat we los kunnen gaan en met z'n allen een beetje feestje kunnen vieren. Jullie waren hier voor het eerst in 2018, hè? Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja, dachten we, nou, we gaan een keer voor de grap gaan we hier naartoe. En zo goed bevallen. Ja, dat is gewoon, je wordt heel blij als je hier geweest bent ook eigenlijk. Is dat zo? Ja. Waarom dan? Waar zit hem dat in? Nou, gewoon de voorbereiding, al de voorpret dat je hier naartoe gaat. En het is gewoon mooi, de traditie, de paarden en de koets en de saamhorigheid met de mensen. Je hebt ook wel een leuk contact met de mensen die hier staan eigenlijk. Ja. Het is gewoon een soort feestje om hier naartoe te gaan. Ja, en de voorpret natuurlijk, want toen hadden we ook een eigen hoed gemaakt. En we vonden het toch spannend om nu ook weer hoed in elkaar te zetten. Ja, ja, en natuurlijk het hele plaatje dat ze met de koets hier langs rijden. En het is toch een beetje ouderwets in de moderne tijd. Mm-hmm. En dat is wel mooi om te zien. Ja, jij bent ongeveer net zo oud als Amalia. Stel je voor dat jij in die koets zat. Hoe zou je dan voelen? Ja, dat is wat. Nou, het lijkt me wel mooi om een rondje mee te gaan in die koets. Maar om kroonprinses te zijn, dat is toch wel heel wat meer dan dat natuurlijk. Ja. Ja. Deze Prinsjesdag vindt plaats in woelige tijden. Er is veel onrust in de samenleving over de koopkracht, over stikstof, over vluchtelingen, noem het allemaal maar op. Is dit dan voor u een soort baken van rust? Ja, zeker. Ik bedoel, iedereen heeft zijn zorgen. Iedereen, volgens mij, wie heeft er nu niet zorgen? Iedereen heeft ellende. Maar je moet toch positieve dingen blijven doen. En ik denk altijd, vanuit positiviteit kan je verder groeien. Dus je kan alleen maar negatief gaan denken. Alles is ook negatief, maar daar schiet je ook niks mee op. Nee. Dus je moet gewoon positief blijven en vooruit kijken. Ja. Niet achteruit kijken, vooruit kijken. En er gloort altijd wel ergens hoop aan de horizon. Ja. Wat zou er voor jou als jonge vrouw van 20 jaar in de troonrede moeten staan om jou een nog leukere dag te bezorgen? Toekomstvisie over klimaat. Dat is natuurlijk een belangrijk onderwerp. Woonruimte? Woonruimte zeker. Studiebeurs ook. Studenten hebben het ook best wel best lastig. Weinig woonruimte, alles wordt ook duurder. En het studeren is ook niet gratis. Nee. En nu? Iets over de gasrekening? Ja, ik heb gehoord dat ze iets gaan bijdragen aan de gasrekening. Ja. Dus en dat is welkom? Dat is zeker bij iedereen welkom, denk ik. Ja. Zeker, ja. Ja. Maar goed, eerst vandaag even feest vieren. Ja. Met z'n tweeën en met alle andere mensen die nog komen. Daar komen ze vandaan zo meteen om in de koets te stappen voor de rijtour. Ik wens jullie een hele fijne dag. Deze mensen hebben er alvast zin in. We gaan nog heel even kijken hoe het ervoor staat op de wegen. Dennis Mooi. Nou, het aantal files neemt wel af. De vertragingen nemen af. Op de A58 vanuit Breda naar Tilburg heb je nu nog de meeste vertraging. Tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annebos staat 7 kilometer door een ongeluk. Maar de weg is wel weer vrij. Titanstel, Suddenly I See. Blijft boksen een Olympische sport of niet? Het Olympisch Comité eist hervormingen, maar als die er niet komen, dan dreigt het als Olympische sport te verdwijnen. Komend weekend is er een ingelast congres van de Internationale Boksbond, IBA. En daar wordt gestemd over de vraag of er een nieuwe voorzittersverkiezing komt. Boris van der Vorst is de voorzitter van de Nederlandse Boksbond en heeft zich kandidaat gesteld voor dat voorzitterschap. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, eerst over die hervormingen die het IOC eist. Wat moet er veranderen? Nou, om te beginnen is die sportintegriteit een heel belangrijk punt. Sinds 2016, toen er schandalen waren op de Olympische Spelen in Rio, toen stond boksen enorm ter discussie. En daarnaast spelen natuurlijk ook governance-aspecten een belangrijke rol. En financiën, de enorme afhankelijkheid van Gazprom als sponsor van de Wereldboksbond. En dat zijn eigenlijk allemaal uitingen van toch een verkeerde bestuurscultuur die er op dit moment heerst. En als u het heeft over integriteit, wat gaat er dan concreet mis? Nou, dat niet de beste boks in de ring wint, maar de meest invloedrijke nationale federatie die langs de ring staat. Dus dat er ook wordt vals gespeeld? Ja, dat is per definitie natuurlijk de reden waarom de sportintegriteit op de momentele discussie staat. Dat er te veel uitslagen zijn geweest die discutabel waren. En met dat soort schandalen wenst natuurlijk het IOC en de Olympische Spelen niet geassocieerd te worden. Ja, er staat heel veel op het spel. Waarom is er de afgelopen jaren onvoldoende of eigenlijk vrijwel niks gebeurd om het IOC toch tevreden te stellen? Nou, er is best veel gedaan. Alleen nog steeds onvoldoende gericht om boksen op de Olympische Spelen te houden. Er zijn invloedrijke professionals ingehuurd, zoals professor McLaren op het gebied van sportintegriteit en professor Haas. En die hebben prachtige rapporten geschreven. Alleen, er is vervolgens niet gehandeld naar de uitkomsten van die rapporten. Nu heeft u zichzelf dit voorjaar kandidaat gesteld om voorzitter van die Internationale Boksbond te worden. U werd dat niet omdat u voortijdig geschorst werd. Onterecht is later geoordeeld door het sporttribunaal CAS. U stelt zich zondag weer kandidaat als het congres inderdaad zou besluiten om die stemming opnieuw te doen? Zeker, sterker nog, daar is de hele campagne op dit moment op gericht. We zijn er dag en nacht mee bezig. Het begint onderhand een soort epische strijd te worden tussen mij en die Rus. En alles is op gericht dat we zondag gewoon het leiderschap van de Wereldboksbond gaan veranderen. Het wordt dus een bokswedstrijd eigenlijk? Ik heb hem ook uitgenodigd voor een debat vooraf in een boksring in Lausanne in Zwitserland, waar de Olympische familie natuurlijk gehuisvest is. En daar is hij niet op ingegaan helaas. Maar ik ben ervan overtuigd dat de boksfamilie zo'n open debat ook verdient. Als je weet wat er op het spel staat. Ook gewoon het voorbestaan van onze nationale federaties, de dromen van miljoenen boksers over de hele wereld. We moeten er echt met z'n allen nu gewoon voor gaan zorgen dat boksen een van de mooiste Olympische sporten ook Olympisch blijft. En waarom zou u het moeten worden en niet uw enige tegenkandidaat, die Umar Kremlov, de huidige voorzitter? Om te beginnen heeft hij al ruim 2 jaar de kans gekregen om daarvoor te zorgen. En het is daarnaast gewoon ook duidelijk dat het IOC hem niet een geschikte partij vindt. Hij is natuurlijk heel nauw geassocieerd met het huidige Poetin-bewind, inclusief de sponsorschap van Gazprom. En hij staat natuurlijk borg voor een bestuurscultuur waar de boksport niet mee geholpen is op dit moment. Als u het wordt, hoe gaat het u dan toch lukken om boksen te behouden als Olympische sport? Wat gaat u allemaal veranderen? Nou, mijn topprioriteit is om te beginnen die sportintegriteit. En we hebben uitkomsten van 3 hele goede onderzoeken van professor McLaren. En de uitkomsten daarvan, de mensen die daar in die rapporten genoemd worden, moeten om te beginnen ter verantwoording geroepen worden. Dus dat is 1. Daarnaast ligt er van professor Haas een prima rapport ook over de uitkomsten voor het governance van de Wereldboksbond. Ook die moeten gewoon de executie daarvan moeten plaatsvinden. Dus dat zijn 2 belangrijke zaken die om te beginnen gewoon binnen 100 dagen opgepakt moeten worden. Binnen 100 dagen? En als het niet binnen 100 dagen is? Ik heb de belofte afgegeven in de verkiezingen dat als ik niet binnen 100 dagen zorg dat de Olympische funding terug is, dus de Olympische erkenning van de Wereldboksbond terug is, dat ik dan ontslag neem. We gaan het zien, dank u wel. Boris van der Vorst, voorzitter van de Nederlandse Boksbond. Reactie aan de redactie. De kritiek op het strenge Chinese coronabeleid neemt ook onder de Chinezen zelf toe, vertelde correspondent Sjoerd en Daas. En de directe aanleiding dit keer was een ongeluk van een bus met mensen die naar een quarantainekamp onderweg waren. 27 inzittenden kwamen om. Luisteraar Pierre had daar nog een vraag over. Waarom houdt president Xi zo angstvallig vast aan dat zero-covid-beleid eigenlijk? Want dat kost economische groei. Ja, we gaan het even voorleggen aan Sjoerd Den Daas, onze correspondent. Sjoerd, is de economie niet het belangrijkste voor China? Nou, dat was het lange tijd wel, want als de economie groeide, dan konden mensen meer spullen kopen, ging het leven vooruit. Armoede is de laatste decennia natuurlijk zo goed als verdwenen hier in China. Dat was natuurlijk altijd de belangrijkste onderdeel waar het ging om legitimiteit van de partij. Jullie houden je mond, grof gezegd, en wij brengen jullie economische voorspoed. Nou, dat is nu wel anders. We zien dat de groei dit jaar uit zal komen op rond de 3%, vol procentpunt lager dan wat mogelijk zou zijn, zeggen analisten, zonder al die lockdowns. We zien een jeugdwerkloosheid die extreem hoog is, staat op praktisch 20% nu zo'n beetje. Migrantarbeiders die veel problemen hebben. Ja, ondanks dat alles, en men probeert wel die economie ook weer een beetje een steuntje in de goede richting te geven, want het blijft belangrijk, maar belangrijker nog, denk ik, voor Xi Jinping volgende maand met zijn partijcongres is stabiliteit. En ja, dan is vasthouden aan zero covid, ook al is het niet optimaal, net iets minder riskant dan nu dat loslaten. Dankjewel, Sjoerd. Dan kregen we deze audio-opname binnen van Tamme. Vandaag is het Prinsjesdag. Daar rees de koning de troonrede voor. Maar wat nou als vandaag de begrafenis was van koningin Elisabeth in Engeland? Hoe was het dan gegaan? Nou, dan was het waarschijnlijk als volgt gegaan. Koning Willem-Alexander was dan hier in Nederland gebleven om natuurlijk de troonrede voor te lezen. En mogelijk waren dan prins Constantijn en prinses Laurentien naar Engeland gegaan. Want zij zijn de eerste vervangers. En prinses Beatrix die kon natuurlijk sowieso ook gewoon mee. Het was wel lastig geweest om dan de aandacht te verdelen. Dat we hier de stoet hadden met Prinsjesdag en tegelijkertijd... Nou, ik denk dat de focus dan toch was geweest op Prinsjesdag. Tuurlijk. Maar gelukkig maar dat het niet op dezelfde dag is... uitgepakt. En in de terugblik op wat er gisteravond op radio en tv was, werd er in een van de fragmenten dit gezegd door politiek redacteur van Jinek. Ook gewoon heel veel belangrijke Britten begraven. Denk aan Churchill. Ze liepen ook continu over dat graf heen. Dat vind ik dan heel bijzonder om te zien. Luisteraar Michelle keek daarvan op en schreef: Winston Churchill begraven in Westminster Abbey. Dat klopt niet. Daar heb je inderdaad gelijk in, Michelle. Winston Churchill ligt niet in Westminster Abbey. Hij ligt begraven op St. Martin's in Bladen. Het was zijn wens om in de hoek van deze begraafplaatsen begraven te worden, dichtbij zijn geboorteplaats. Wel staat er trouwens een gedenksteen op Westminster Abbey. Vandaar waarschijnlijk de verwarring. Voor de dag. De 44-jarige Nederlander Aydin C. hoort welke straf hij krijgt voor het online afpersen van de Canadese Amanda Todd. Het 15-jarige meisje maakte in 2012 een einde aan haar leven als gevolg van het zogeheten sextortion. Dat is afpersing met seksueel getint beeldmateriaal. Kort daarvoor plaatste ze een video op YouTube waarin ze vertelde wat haar was overkomen. En zo kreeg de zaak internationale aandacht. Het is, u weet het inmiddels wel, Prinsjesdag. En dat betekent dat de koning de kabinetsplannen voor de komende tijd voorleest in de troonrede. Dat doet hij elk jaar. Maar toch is het deze keer een totaal andere Prinsjesdag dan andere jaren, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Tientallen jaren ging het op Prinsjesdag over 0,5% erbij of 0,5% eraf voor deze of gene groep. Maar nu zouden grote groepen in de samenleving zonder koopkrachtreparatie er zomaar 5% of meer op achteruit kunnen gaan en zouden honderdduizenden gezinnen en kinderen onder de armoedegrens terecht kunnen komen door de inflatie. Ja, en vandaar dus dat ongekende pakket aan maatregelen van 17 miljard euro waar het kabinet mee komt en wat de afgelopen week al uitlekte. En waar dus gisteravond laat nog dat prijsplafond voor de energie bij komt. En daarmee hoopt het kabinet, hopen de regeringspartijen het koopkrachtverlies grotendeels in elk geval en niet helemaal te hebben weggepoetst voor de meeste mensen. Ja, en voor het eerst sinds coronatijd wordt Prinsjesdag weer gehouden met publiek, met de traditionele rijtour en ook de balkonscène. En er is ook protest. Verslaggever Mark Hamer, wat heb jij gemerkt van het boerenprotest? Ja, ik was al even wezen kijken bij het schenkviaduct, hè, waar het vanochtend over ging dat daar boeren trekkers zouden hebben gestaan. Toen ik daar aankwam waren al die trekkers weg. Wat ik begreep van een politieagent, die zei ja, ze zijn weer naar de rand van de stad gegaan. Ik begrijp ook uit andere informatie dat op sommige plekken in de stad toch trekkers proberen het centrum te bereiken. Dat heb ik zelf niet gezien. Wel zag ik dat ook een grotere SUV met erachter een platte kar de stad is ingereden met erop protestborden van de boeren. Alleen kon hij in de binnenstad een bochtje niet maken. Dus of dat nu voor enorme opstoppingen gaat leiden, ik weet het niet. In ieder geval, de boeren zijn wel hier aanwezig in Den Haag. Maar vooralsnog kan het publiek gewoon bij de festiviteiten komen. En is er veel publiek? Wat zie jij om je heen? Ja, ik zie al veel publiek staan. Tenminste, hier bij Paleis Noordeinde. Nou ja, veel. Man of 20 op dit moment. Ja, voor deze toch wel bijzondere Prinsjesdag. Verder is de Prinsjesdag zelf ook iets anders dan anders. Want de troonrede is dus niet in de ridderzaal. Nee, Koninklijke Schouwburg, weer anders dan de afgelopen jaren toen het in de Grote Kerk was. Nu in de Koninklijke Schouwburg. Ik ben daar gisteren even wezen kijken. Nou, ik vond het wel heel bijzonder hoe ze van de Schouwburg toch zo eigenlijk een soort aanmaak ridderzaal hebben kunnen maken. Ja, het is een theater, hè? Dus ze weten hoe ze met decors moeten werken, denk ik. Ja, maar nu eigenlijk waar je normaal gesproken zie je maar een klein stukje van het podium. En nu zag je eigenlijk alles wat daarachter zat. Ja, daar staat dan de kroon. Daar staat de troon van de koning. Daar gaat hij ook zitten. Dus helemaal aan de achterkant van de Schouwburg. Ja, en wat ook bijzonder is, Amalia, hè, de kroonprinses, is er dit jaar voor het eerst bij. Vorig jaar werd ze 18. En ze heeft in het boek van Claudia de Breij al laten optekenen dat ze het best spannend vindt. Want ja, het instappen van de glazen koets is een heel wankeltrapje. Dan heeft ze vast ook een nieuw jurkje aan. Nou, het wordt allemaal heel spannend. Wordt in ieder geval vast wel een mooie dag. De zon schijnt. Iedereen staat met vrolijke gezichten hier bij Paleis Noordeinde. We gaan het zien vandaag. Prinsjesdag, een beetje oude stijl. Dankjewel, Mark Hamer, over Prinsjesdag 2022. We schakelen nog heel even naar Roos om te horen wat er zometeen allemaal wordt besproken in Spraakmakers en natuurlijk ook in Stand.nl. Roos. Ja, precies, want dat is het komende half uur Stand.nl. Dit keer geen stelling, maar een vraag. Hoe kan het kabinet uw vertrouwen terugwinnen? En mensen die in armoede zijn beland of dreigen te belanden, praten daar niet graag over. Vandaag worden in Den Haag plannen gepresenteerd in een poging hun financiële leed te verzachten. Op zo'n dag wil je natuurlijk deze mensen horen, maar hoe doe je dat nou als ze niet willen praten? Nou, spraakmaker vandaag is Tjeerd Bruinja, voormalig dichter des Vaderlands. En hij heeft met een aantal mensen gesproken die het financieel zwaar hebben en geeft ze straks in de uitzending een stem. Dat dus allemaal zometeen bij Roos Abelman na 9:30. Want het is bijna 9:30, dus eerst nog het nieuwsoverzicht met Wouter Walgemoed. Ik wens u een fijne dag.